ट्यूबलाइट जला दी। शंका समाधान के क्रम में आप में से जो भी पूछना चाहते हो तो पूछ सकते हैं। ओम आचार्य जी, कुछ सामान्य तो दृष्ट जो अनुमान जिसके विषय में तीनों अनुमानों का जब यहाँ पे वर्णन किया जा रहा था दो दो प्रकार से किया गया, पूर्ववत का, शेषवत का, सामान्य तो दृष्ट का। तो सामान्य तो दृष्ट का जो पहला वर्णन किया गया कि देशांतर प्राप्ति से हम ये सामान्य रूप से अनुमान लगा लेते हैं कि गति है सामान्य नियम के आधार पर, लेकिन द्वितीय प्रकार से जो बताया गया उसमें लिंग लिंगी जिनका हमने कभी प्रत्यक्ष नहीं किया है उनका अनुमान करना सामान्य तो दृष्ट है। और प्रत्यक्ष अनुमान की परिभाषा में हमने पढ़ा था कि तत्पूर्वकम, प्रत्यक्ष पूर्वक किया गया अनुमान, तो ये थोड़ा स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। तो आपको दूसरी व्याख्या को पूछना है जी है? पहली व्याख्या तो ठीक है, वो स्पष्ट। दूसरी व्याख्या में भी हमने तत्पूर्वकम प्रत्यक्ष पूर्वकम देखा है वहां पर, क्या कि गुण हमेशा गुणी में रहता है, गुण हमेशा गुणी में रहता है, ठीक है। जैसे कि वहां इच्छादि गुण देखे, उसका अधिकरण कोई द्रव्य है, ये हम वहां अनुमान कर रहे हैं। किस आधार पर? कि हमने और जगह पे देखा है कि कोई गुण है तो गुणी भी है, स्पर्श है तो यहां कोई गुणी है, यहां स्पर्श है कोई गुणी है, ऐसा। तो गुण गुणी का प्रत्यक्ष ये तत्पूर्वक बता रहा हूं, ये हमने बहुत पहले देखा है दूसरी जगह, ये संबंध बना हुआ है कि गुण जहां होता है वहां गुणी भी अवश्य होगा। एक तो ये तत्पूर्वकम हुआ। तत्पूर्वकम दो प्रकार से होता है ना, एक तो गुण गुणी का संबंध हमने देखा, दूसरा अभी इच्छा आदि को देख रहे हैं, ये भी तत्पूर्वक है, ये भी प्रत्यक्ष कर रहे हैं कि इच्छा है, द्वेष है, प्रयत्न है, सुख है, दुख है, ज्ञान है, ये जो लक्षण बताए आत्मा के, इनको भी तो हम प्रत्यक्ष कर रहे हैं ना, अभी इनको प्रत्यक्ष करके आत्मा का अनुमान कर रहे हैं। इसका इन गुणों का आश्रयी कोई द्रव्य है। तो सामान्य रूप से और जगह हमने देखा, बहुत जगह देखा, और उसके आधार पर यहां पर हम निर्णय कर रहे हैं कि यहां भी द्रव्य इनका आश्रय द्रव्य होगा, ठीक है। से इच्छा द्वेष देख रहे हैं तो ये तो लिंग है, लिंग है, आत्मा लिंगी हो गया, ये आत्मा लिंगी हो गया, ये गुण हो गए, वो गुणी हो गए, तो जिससे लिंगी का तो प्रत्यक्ष नहीं हो रहा है, लेकिन लिंग तो मतलब प्रत्यक्ष हो रहा है, हो रहा है। तो इसमें प्रश्न क्या है आपको, ऐसा ही होता है? तो शायद हो सकता है मैंने गलत लिख लिया हो, इसमें ये लिखा था लिंग लिंगी जिनका हमने कभी प्रत्यक्ष नहीं किया है, इनका सीधा सीधा संबंध, संबंध का आत्मा और ये गुण आपस में संबद्ध हैं, इच्छा द्वेष आदि आत्मा के ही गुण है, ये हमने कभी प्रत्यक्ष नहीं किया है जी, इन लिंग और लिंगी का कि संबंध का प्रत्यक्ष कभी नहीं किया है। पूछिए, कौन पूछेगा? मैं ही पूछ लेता हूँ। इसमें एक प्रसंग आया था प्रमाणों का, जब विषय चल रहा था तो उसमें कहा गया कि प्रमाण जो है सामान्य व्याख्या है सभी की, लेकिन सॉरी समाख्या आख्या, हाँ, आख्या हाँ, नाम है, नाम चारों का सामान्य नाम नाम है प्रमाण है। इन चारों का सामान्य नाम प्रमाण है। हाँ। तो और सभी को अलग अलग से उनकी विशेष समाख्या की गई है, विशेष समाख्या की गई, प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण या हाँ। जो भी अन्य है। लेकिन कल थोड़ी सी चर्चा चल रही थी तो किसी ने ये बताया कि विशेष समाख्या इस पूरे शब्द का प्रयोग प्रत्यक्ष प्रमाण के लिए किया गया है, तो विशेष समाख्या केवल प्रत्यक्ष प्रमाण के लिए, भ्रांति पैदा सबके लिए होगा, सबके लिए होगा, चारों के लिए स्पेसिफिक नाम लिए गए हैं, जो लिए गए वही है। तो प्रमाण ये शब्द, इस शब्द का प्रयोग हम चार के लिए कर सकते हैं न्याय दर्शन की दृष्टि से। वैसे आठ प्रमाण मानते हैं तो आठ की भी कर सकते हैं, तीन माने तो तीन भी, लेकिन प्रमाण ये संज्ञा सामान्य रूप से सबकी है। लेकिन प्रत्यक्ष ये संज्ञा एक की है, ये विशेष संज्ञा हो गई, ये सामान्य नहीं है। हाँ, इसको भी सामान्य हम कब बना सकते हैं, चक्षुष प्रत्यक्ष, श्रोत्र प्रत्यक्ष, घ्राण प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष के भी जब भेद कर देंगे तब ये प्रत्यक्ष संज्ञा भी सामान्य हो जाएगी इनके लिए, लेकिन अन्य प्रमाणों के लिए नहीं होगी ये प्रत्यक्ष। अब चक्षुष प्रत्यक्ष पे आ गए, ये एक विशेष संज्ञा होगी। अब चक्षुष प्रत्यक्ष को भी हम अलग अलग कर सकते हैं, शक्ति नंदन जी का चक्षुष प्रत्यक्ष, आपका चक्षुष प्रत्यक्ष, इनका चक्षुष प्रत्यक्ष, इस गमले का चक्षुष प्रत्यक्ष, उस पेड़ का चक्षुष प्रत्यक्ष, जिसको हम प्रत्यक्ष कर रहे हैं यानी प्रमेय, उसके भेद से फिर आप भेद कर लीजिए। वे गाय का प्रत्यक्ष अलग है, घोड़े का प्रत्यक्ष अलग है। अब ये विशेषण और लगा देंगे तो अब चक्षुष प्रत्यक्ष भी सामान्य हो गया इन सब में, गाय का हो चाहे घोड़े का हो चाहे मनुष्य का हो, इन सब का प्रत्यक्ष चक्षुष प्रत्यक्ष कहलाएगा। ये चक्षुष प्रत्यक्ष इन सब का की सामान्य संज्ञा हो गई, ठीक है। उदाहरण जो उस समय दिया था, प्राणी, प्राणी किसकी संज्ञा है, मनुष्य की भी, पेड़ पौधे, गधा घोड़ा, मछली सांप मच्छर सबकी है। अब उसमें हमने जलचर, थलचर, नभचर ये तीन विशेष संज्ञाएं कर दी, ये सामान्य संज्ञा नहीं है, विशेष संज्ञाएं। लेकिन थलचर की ये संज्ञा अन्यों की अपेक्षा विशेष है, लेकिन थलचरों की तो ये सामान्य संज्ञा हो गई। अब थलचरों में भी मनुष्य, गाय, घोड़ा भिन्न भिन्न हो गए, तब थलचर सामान्य संज्ञा हो गई और मनुष्य विशेष संज्ञा हो गई। अब मनुष्यों में भी इतने मनुष्य हैं, तो मनुष्यों में भी पुरुष हैं, स्त्री हैं, बालक हैं, युवा हैं, वृद्ध हैं, ये विशेष संज्ञा हो गई। ऐसे करते जाइए, जो विशेष था वो सामान्य हो जाएगा, फिर सामान्य विशेष हो जाएगा, ये हो सकता है। लेकिन इस संदर्भ में प्रमाण ये सामान्य संज्ञा, प्रत्यक्ष आदि विशेष। कुछ आचार्य श्री ओम, पूर्व में जो प्रसंग आए थे जिसमें कि शरीर से हम तीन दोष और उसी प्रकार से अच्छे कर्म भी करते हैं, इसमें भाष्य में दस बोले गए लेकिन एक कहीं पर छूट सा रहा है। छूट सा क्यों रहा है, छूटा हुआ ही है, छूटा हुआ एक दो बार पूछा भी गया था, ये उसमें इन्होंने एक चीज छोड़ी हुई है, जो शायद वाणी का चार है उसकी जगह तीन लिखे हैं इन्होंने। हाँ, उदयवीर जी मूल के, मूल के अनुसार तो जो उदयवीर जी ने चार लिखे उनको मान ले। हाँ, वो ही माने, वो ठीक है, नीचे ढूंढीराज जी के छूट गया है वो, ठीक। वो शायद दूसरा भी कर दिया है उन्होंने, दो को एक कर दिया है, उदयवीर जी के अनुसार कर लीजिए। वो आठ वो पूरे हैं, तीन चार तीन दस, दस है। कुछ है? नहीं बोलो। आचार्य जी 59 पेज पर है ना, तद अभयम अजरम मृत्युपदम ब्रह्म क्षेम प्राप्ति रीति जी, ये सूत्र है हमारा अपवर्ग का, अपवर्ग के बारे में बताया। तो दो पंक्तियां इन्होंने, भाष्यकार ने बताई, और एक किसी अन्य शास्त्र का वचन उद्धृत कर रहे हैं। ये विपरीत अल्प विराम में है, इन्वर्टेड कॉमा में है, ये दूसरे का वचन उद्धृत किया जा रहा है। ये किसका है ये तो यहां नहीं लिखा हुआ है, लेकिन दूसरे का उद्धृत किया, दूसरे का उद्धृत करते हुए भी ये इसमें जुड़ा हुआ है कि ये इनको स्वीकार्य है, अस्वीकार्य नहीं है कि दूसरे का दे दिया, वो ऐसा मानते हैं, मैं नहीं मानता ऐसा, ये अभिप्राय नहीं है यहां पर। दूसरे का उद्धृत कर रहे हैं कि देखो उन्होंने इसका ये कहा, इनको भी अभिमत है, वो स्वीकार्य है, ठीक है। तो मुक्ति का है, मुक्ति का क्या है, तद अभयम, तत् माने वह अपवर्ग, वह मुक्ति कैसा है, अभय है, भय से रहित है, उसमें किसी प्रकार का भय नहीं होता। यहां इस मनुष्य शरीर में कितना भी हम निर्भय हो जाएं, कुछ न कुछ भय तो फिर भी कभी न कभी तो होता ही रहता है, कितनी सुरक्षा कर लो, भय तो कुछ ना कुछ तो रहेगा। मुक्ति में कोई भय नहीं है, किसी प्रकार का भय नहीं है, क्योंकि शरीर ही नहीं है, अकेली आत्मा है, परमात्मा के आनंद में मग्न है, ज्ञान वहां पर पूरा है, उसके साथ कोई अन्याय नहीं कर सकता, वो कोई दुख नहीं आ सकता उसको, भूख प्यास कुछ नहीं। तो ये वो अभय हो गया, एक बात। दूसरी बात है अजरम। अब दूसरे प्रश्न को देख रहे हैं, पन्ने क्यों पलट रहे? यही नहीं है सर, आपने प्रश्न किया है तो आपको वो सुनना चाहिए। अगला प्रश्न आप पहले से तैयार करके रखो, या तो अब उसकी तैयारी करने में लगे हो आप, फिर उसका प्रश्न, तो फिर पन्ने क्यों पलट रहे? इसी के बारे में एक जगह लिखा हुआ था, वो मैं देखा। फिर पहले से तैयारी करोगे, यहाँ ये लिखा है, यहाँ ये लिखा है, आप पूछ रहे, अभी अभी आप सुनो उसको। अभयम हो गया, अजरम, जरा कहते हैं वृद्धावस्था को, तो जहां जरा नहीं है, जरा से जो रहित है, बुढ़ापा नहीं है, क्षीणता जहां पर नहीं है, वृद्धावस्था क्षीणता ही तो होती है, धीरे धीरे शक्तियों का ह्रास होता है, नाश की तरफ जाते हैं, ऐसा वहां पर नहीं है, वहां एक ही जैसा रहता है, क्योंकि अकेली आत्मा है, वो नित्य है, उसमें कोई परिवर्तन ऐसा नहीं होता जो क्षीणता की तरफ जाए, तो वहां वृद्धावस्था भी नहीं है। वृद्धावस्था का बहुत भय रहता है ना, कितने साधन आजकल उपाय किए जाते हैं युवा रहने के लिए, वृद्ध ना हो जाए। सौंदर्य प्रसाधन भी परोक्ष रूप से सुंदर दिखने के लिए भी हैं, लेकिन वृद्धावस्था को रोकने के लिए भी हैं। कोई बाल सफेद हो गए तो काले कर लिए, झुर्रियां आ रही हैं तो उसके लिए कुछ ट्यूब लगाई है, छिपाते हैं जो भी हैं, जो भी है, बाल उड़ गए तो विग लगा लेते हैं। ये क्या है, अपने को युवा दिखाने के लिए ना, सबको पसंद होता है युवा दिखना, तो यानी हम वृद्धावस्था से डरते हैं, हम वृद्धावस्था नहीं चाहते, क्षीणता नहीं चाहते, सामान्य रूप से है। और जो इन सब चीजों का उपयोग नहीं करते वो भी शरीर की दुर्बलता तो अनुभव करते हैं ना वृद्धावस्था में, वो चाहते तो ये है कि हम युवा ही रहे तो अच्छा है, जितने अधिक देर युवा रह सकें। तो मुक्ति में ये बुढ़ापा नहीं है, अजरम। अमृत्यु पदम, और वो मृत्यु का स्थान नहीं है, मृत्यु वहां पर नहीं होती है, मरण नहीं होता है, जैसे यहां होता है, यहां मरण होता है, जन्म भी होता है, मरण भी होता है, तो वह मृत्यु नहीं होती है, बस एक जैसा चलता रहता है। हो गई, ये जो तीन चीजें कही गई हैं, ये जो हे चीजें हैं उनके न होने को बताया जा रहा है, ये चीजें वहां नहीं होती है। जो त्याज्य चीजें हैं, छोड़ने योग्य हैं, वो वहां नहीं होती, जिन्हें हम छोड़ना चाहते हैं वो वहां नहीं है। तो ये सारी चीजें दुख वर्ग के अंतर्गत आ जाएगी, या तो सुख या दुख, दो वर्ग हम ले लेते हैं। ये जो तीन चीजें कही गई हैं, ये किस वर्ग की हैं? दुख की हैं, जिससे हम उद्वेलित होते हैं, जिसको हम छोड़ना चाहते हैं, जिसको अपने पास नहीं रखना चाहते। ये तीनों ऐसी वस्तुएं हैं, ऐसी स्थितियां हैं, तो ये दुख को हटाने के लिए। तो एक भाग तो है कि वहां पर ये इस तरह के दुख और कष्ट नहीं है। अब एक दूसरा सुख का पक्ष होता है कि हम सकारात्मक भी कुछ चाहते हैं वहां पर, तो क्या है? ब्रह्म क्षेम प्राप्ति रीति, ब्रह्म की प्राप्ति है, ब्रह्म यानी परमात्मा की प्राप्ति है वहां पर। हम वहां बहुत हर चीज, यानी ज्ञान हो गया, आनंद हो गया, ये खूब बड़ा बृहत रूप में प्राप्त करते हैं। संसार में ये चीजें प्राप्त करते हैं तो वो छोटी छोटी होती हैं, थोड़ी थोड़ी सी होती हैं, वहां विस्तार से खूब कोई कमी नहीं, पूरा जितने में हम तृप्त होते हैं उतना सारा है वहां पर। तो ब्रह्म प्राप्त, ब्रह्म ठीक है, और क्षेम, क्षेम मतलब कल्याण, कुशलता, हित, हमारा जिसमें है उसकी वहां पर प्राप्ति है। तो ब्रह्म क्षेम प्राप्ति, ब्रह्म के क्षेम की प्राप्ति, या ब्रह्म क्षेम अलग अलग भी करते हैं, उसकी प्राप्ति होती है, यानी सुख, सकारात्मक चीजें जो हम चाहते हैं वो है। नकारात्मक चीजें ये नहीं है, और सकारात्मक वस्तुएं वहां पर है। ये अपवर्ग के स्वरूप को इन्होंने उद्धृत किया किसी के वचन से। अन्य पूछिए, माइक है, दो हैं बस। ये एक प्रसंग आया था बीच में प्रमाणों में, तो उसमें जो अभाव को प्रमाण से कैसे जाने, इसकी थोड़ी व्याख्या कर दीजिए जी। तो जैसे किसी वस्तु का होना हम प्रमाणों से जानते हैं, इसी प्रकार से किसी वस्तु का न होना भी हम प्रमाणों से जान लेते हैं, जैसे होना जान लेते हैं वैसे ही ना होना जानते हैं। तो नेत्र से यदि हम सामने स्थित वृक्ष को जान रहे हैं, आम का वृक्ष है, आम का बाग है, कोई आम के पेड़ है, यहां पर जामुन के पेड़ नहीं है, ये हमने कैसे जाना? वही नेत्र से ही जाना। अगर होता तो दिख जाता, क्योंकि जामुन का पेड़ भी दिखाई देता है जैसे आम का पेड़ दिखाई देता है। तो चूंकि जामुन का पेड़ दिखाई नहीं दे रहा है, वो नहीं है वहां पर, ये भी हमने जान लिया। तो उसके अभाव को हम जान लेते हैं उसी इंद्रिय से, उसी प्रमाण से। जिस प्रमाण से किसी वस्तु के होने को जान लेते हैं, उसी प्रमाण से उस वस्तु के न होने को भी जान लेते हैं। अभाव मतलब अलग से कोई वस्तु नहीं है, भावात्मक वस्तुओं का न होना ही अभाव है। अभाव अभाव रूप में ही है, भाव नहीं है उसका, उसको हम अभाव रूप में ही जानते हैं, अन्य वस्तुओं के अभाव के रूप में जानते हैं। ये भाव और अभाव की चर्चा आगे आएगी काफी। ये जो प्रश्न था इसी में पूछ रहे हो या नया पूछ रहे हो? नहीं, आप रिलेटेड, आप पूछो। इसमें जैसे आपने बताया अभी कि जैसे हम भाव को समझते हैं प्रमाणों से, वैसे ही अभाव को समझ लेते हैं। तो मेरा निवेदन इसमें यह था कि जब उस वस्तु विशेष का कथन किया जाए तभी तो अभाव का ग्रहण करेंगे। ठीक है, उसका अन्य जगह भाव है। हाँ। हमने पहले देखा है, छुआ है, प्रत्यक्ष किया है। जी जी। यहां अभाव है, अभाव का मतलब ये नहीं कि सब जगह अभाव है। जी जी। हाँ, अगर कोई वस्तु पृथ्वी पे है ही नहीं तो आप सब पूरी जगह अभाव भी कह सकते हो, डायनासोर का आप अभाव कह सकते हो ऐसा। लेकिन सामान्यता क्या होता है, यहां अभाव है, यहां मेरा चश्मा नहीं है। चश्मा तो कहीं तो है, मेरा भी है, मेरे लिए बना हुआ है, वो सब है, लेकिन कहीं रखा हुआ है, मेरे को दिख नहीं रहा है। तो उसका ज्ञान है हमें, वो और कहीं तो है। अभाव का मतलब ये नहीं है कि वो उसका अत्यंत अभाव हो गया। यहां पर अभाव नहीं, यहां पर अभाव है, यहां नहीं मिल रहा, इतना ही बात है। हाँ, पूछिए। आचार्य जी, जो संशय में पांच व्यवस्थाएं हैं, पांच कारणों से संशय होता है, पांच उसकी जो स्थितियां हैं, जिस दिन वो प्रसंग था उस दिन हम नहीं आ पाए थे किसी कारण से पूछते। हाँ, तो पूछा, उदयवीर जी ने भी पढ़ा एक बार, आपके दृष्टिकोण से उसको डिटेल से समझना चाहते हैं, क्योंकि परीक्षा तो आप लेंगे तो उस हिसाब से लिखना चाहिए। डिटेल से समझने की बात नहीं, आपको उसमें जहां संशय हो, संशय में संशय हो, कारणों में संशय हो, जो बात स्पष्ट नहीं हो केवल वो पूछना है। आर्य जी, है ना, समान धर्म उपपत्ति और विशेष धर्म उपपत्ति, तो उसमें गोलकीपर और समान धर्म उपपत्ति में स्थानों से भिन्न दो दो उदाहरण और थोड़ी समझ। जब समान धर्म होते हैं तो हमें संशय होता है। ठीक है, दो वस्तुओं के एक जैसे धर्म हैं उसमें हमें संशय होता है, और विशेष की अपेक्षा होती है। विशेष धर्म मिल गया तो फिर तो निर्णय हो जाएगा। ठीक है, यहां पर कोई चीज रखी हुई है तो वो वॉइस रिकॉर्डर भी हो सकता है और मोबाइल भी हो सकता है और रिमोट कंट्रोल भी हो सकता है। उसी तरह के आते हैं ना, एसी का भी होता है, वो दिखने में वो ऐसे ही दिखते हैं, उसी आकार प्रकार, उसी जैसे लगते हैं। वो रखे हुए, हम थोड़े दूर हैं, हमारे को पता नहीं लग रहा है कि ये मोबाइल है, ये वॉइस रिकॉर्डर है, या तो ये रिमोट कंट्रोलर है, रिमोट है, क्या है ये, हमारे को पता नहीं लग रहा है। क्यों क्यों हुआ ये संदेह? क्योंकि इनमें कुछ समानता है। क्या समानता है? कि इनका आकार प्रकार लगभग ऐसा होता है, हालांकि छोटे बड़े भी होते हैं, लेकिन फिर भी एक एक भी, हाँ, इस तरह के ये सभी चीजें ऐसी छोटी बड़ी होती हैं। ये विशेष में भी तो आ सकता है ना। अभी सामान्य का देखिए, पहले समानता क्या है वो मैं बता रहा हूं। इतनी लंबाई चौड़ाई होती है, कुछ उसमें स्क्रीन भी दिखाई देता है ना, कुछ होता है, कुछ बटन से होते हैं, ये कुछ चीजें समानता से हमारे को दिख रही है। अब ये संदेह है, प्रकाश की न्यूनता है या हम दूर हैं, कोई भी कारण हो, लेकिन जहां खड़े हैं वहां से हमें संदेह हो रहा है। ठीक है, अब पास में आकर के देख लेते हैं। तो पता लग जाता है। दो पुस्तकें हैं उन पर एक जैसा आवरण चढ़ा हुआ है, आकार प्रकार भी एक जैसा है। अब थोड़ी दूर से देखें, ये न्याय दर्शन है या निरुक्त है? संदेह हुआ क्यों? समान धर्म मिल रहे हैं, लेकिन विशेष धर्म जैसे ही पास में जाके खोलेंगे तो आपको एकदम पता लग जाएगा। दो व्यक्ति आ रहे हैं, दो भाई हैं, जुड़वा भाई हैं, हो गया, बहुत हो गया। सांख्य न्याय में हो जाएगा, हो सकता है। वो आवरण वो गोविंद महासनंद वाली है, बाहर से एक ही जैसा है, नाम नहीं देखो तो एक ही जैसा रंग का आवरण है और मोटाई भी लगभग एक जैसी है, तो संदेह हो सकता है। ऐसे सैकड़ों उदाहरण ले लीजिए आप। अब विशेष बारे में, विशेष से भी हमें संदेह होता है। विशेष ऐसा जो उस जाति के अन्यों में नहीं मिल रहा है, उस जाति के अन्यों में नहीं मिल रहा है, और उस जाति से जो भिन्न है उसमें भी नहीं मिल रहा है। ये विशेष धर्म ऐसा गुण मिल गया जो समान जातियों से भी भिन्न है और असमान जातियों से भी भिन्न है। ठीक है, तो कई बार मान लो एक मनुष्य दिखाई दिया, ठीक है, अभी संदेह हुआ ये पुरुष है या स्त्री है, ठीक है। अभी सुनिए आप ना, मैं आपको दे रहा हूं, मैंने शुरुआत की है, मैं जल्दी से बोल दूंगा फिर नहीं समझ में आएगा, पूरा हो जाए उसके बाद आपको जो पूछना हो पूछिए, लेकिन एक बार पहले सुनिए धीरे धीरे उस बात को। रेल में पैसे मांगने आते हैं ना कई जने, ठीक है, अब कोई छोटा बच्चा है, अब उसके मन में ये पुरुष है या स्त्री है, वो ऐसा दिखाई दे रहा है कि न तो उस तरह का रंग रूप पुरुषों में देखा जाता है पूरा और न स्त्रियों में देखा जाता है, उससे कुछ भिन्न दिखाई दे रहा है, तो पुरुष है या स्त्री है। तो ये जो विशेषता है उसकी, इस विशेष के कारण ही संदेह हो रहा है। यदि केवल पुरुष जैसा होता तो भी कोई संदेह नहीं होता, बच्चे को महिला जैसा होता तो भी संदेह नहीं होता। वो देख रहा है कि कपड़े तो महिलाओं जैसे हैं और कुछ विशेष दाढ़ी भी दिखाई दे रही है और बनी हुई ऐसे कुछ अलग दिखाई दे रहे हैं, ऐसा तो उन विशेष को देख करके संदेह पैदा हो जाता है। अब एक उसको अन्यथा नहीं लें ऐसा, रुको एक एक और उदाहरण देता हूं। एक बच्चे से पूछा कि भाई इस बस में कुछ बैठे हुए थे लोग, बोले कितने हैं, बोले इतने पुरुष हैं, इतने स्त्री हैं और इतने सरदार जी हैं। ये तीसरा वर्ग क्यों बना दिया उसने? उनको लगा कि ये इनको ये ऐसे हैं जो इनको ना इधर ले सकते ना इधर ले सकते, वो पगड़ी को देख करके, एक सामान्यतः पगड़ी नहीं होती है, एक विशेष धर्म आ गया कि ये जो पगड़ी है ये इनको मैं पुरुषों की है या स्त्री की है, ऐसे कोई ऐसी विशेषता हो गई कि इनको क्या माने, ये इनसे भी विशेष है इनसे भी विशेष है, इसमें संदेह पैदा हो गया। ऐसे यहां पर कर विशेषता के आधार पर। अब पूछो आचार्य जी, वो जो बच्चा चढ़ा था ट्रेन में, तो अगर उसमें पुरुष पुरुष में देखता तो समान धर्म में आ जाता, पुरुषों में ही विशेष की अपेक्षा होती तो वो समान धर्म में संशय होता, और चूंकि वहां पे पुरुष और स्त्री जैसे संदेह हुआ दोनों तो मिल रहे, हाँ तो विशेष में भी विशेष की अपेक्षा, ये उसकी विशेषता हो गई कि जहां ये दोनों धर्म एक साथ देख रहे हैं ये विशेषता हो गई, हाँ दोनों धर्म एक साथ देख रहे हैं, वहां फिर विशेष की अपेक्षा है जिससे वो संशय मिट जाए। अब विशेष की अपेक्षा है उसका, अब विशेष की अपेक्षा है। कुछ शासन की बसें होती हैं, उनका रंग एक जैसा होता है, उत्तर प्रदेश राजस्थान दिल्ली एक जैसा रंग है, और जो व्यक्तिगत बसें होती हैं प्राइवेट बसें उनके रंग अपने अपने अलग अलग होते हैं, उन पर कोई वैसा पथ पर नाम नहीं लिखा होता, लेकिन सरकारी बसें भी कुछ ऐसी होती हैं जो रंग बिरंगी बनाई हुई होती है। प्राइवेट बसें वहां खड़ी होती हैं अलग जगह, सरकारी बसें यहां खड़ी होती हैं। अब सरकारी बस स्टैंड पर एक रंग बिरंगी बस खड़ी हुई है, अब ये देखे कि ये खड़ी यहां है तो ये, लेकिन इनसे विशेष है, रंग बिरंगी है, और प्राइवेट वाली है तो ये इधर खड़ी हुई है, इसकी ये विशेषता दिखाई दे रही है, ये प्राइवेट बस है या सरकारी बस है, ये विशेषता उसकी ऐसी देख करके मन में संदेह हो गया, ये विशेष के कारण से संदेह हुआ, ऐसे बहुत जगह लग सकता है। पूछिए। ओम आचार्य जी, ये पृष्ठ संख्या हाँ 89 नवासी 89 89 जी, ये संभव को बता रहे हैं ना, जो अवयव समुदाय में हाँ। तो यहाँ ये शब्द विषया प्रतिज्ञा संभवस्तावत शब्द विषया प्रतिज्ञा आप्तोपदेशस्य, ये लाइन समझ में नहीं है, आप्तोपदेशस्य प्रत्यक्षानुमानाभ्याम प्रतिसंधानात् अनृशेष स्वातंत्र्य अनुपपत्ते। देखिए शब्द विषय प्रतिज्ञा, प्रतिज्ञा शब्द विषय वाली होती है, ठीक है। संभवस्तावत से ये कहना चाहते हैं कि अन्य प्रमाण इन अवयवों में हैं, तो प्रतिज्ञा में शब्द प्रमाण है, तो शब्द प्रमाण वो शब्द विषय वाला होता है, जैसे शब्द प्रमाण होता है ऐसा ही ये ऐसी ही प्रतिज्ञा होती है। अब इसमें दो कारण बता रहे हैं क्यों ऐसी होती है, क्यों कह रहे हैं इसको, तो कहा आप्तोपदेशस्य, आप्तोपदेश के प्रत्यक्ष और अनुमान से प्रतिसंधान होने से, परीक्षण किया गया होने से, जोड़ा हुआ होने से, जो आप्तोपदेश यानी शब्द प्रमाण है वो प्रत्यक्ष अनुमान पर आश्रित रहता है, ठीक है। यदि आप्तोपदेश प्रत्यक्ष अनुमान से रहित है तो वो च्युत हो जाएगा, वो प्रमाणिक नहीं माना जाएगा, ठीक है। ऐसे ही यहां पर पंचावयव में जो प्रतिज्ञा है वो हेतु और उदाहरण से यदि पुष्ट नहीं है, हेतु हो गया अनुमान और दृष्टांत हो गया, उदाहरण हो गया प्रत्यक्ष, यदि प्रतिज्ञा इन दोनों से युक्त नहीं है तो वो प्रतिज्ञा प्रतिज्ञा शब्द नहीं कहलाएगी। तो शब्द प्रमाण और प्रतिज्ञा में क्या समानता है, शब्द प्रमाण भी प्रत्यक्ष अनुमान पर आश्रित रहता है और पंचावयव की प्रतिज्ञा भी हेतु और उदाहरण पर आश्रित रहती है। तो हेतु और उदाहरण क्या हो गए, अनुमान और प्रत्यक्ष हो गए, तो प्रतिज्ञा भी अनुमान और प्रत्यक्ष पर आश्रित है, उसके बिना प्रतिज्ञा नहीं बनेगी। और इधर आप्तोपदेश शब्द है वो भी अनुमान और प्रत्यक्ष पे आश्रित है, ठीक है। इनकी सिद्धि, इनका प्रतिसंधान, इनकी खोज, इनकी स्थिति, प्रमाणिकता किससे होती है, प्रत्यक्ष और अनुमान से, ठीक है। दोनों की, प्रतिज्ञा की भी और शब्द प्रमाण की भी, दोनों की ये विषय समानता बता रहे हैं। तो चूंकि प्रतिज्ञा भी अनुमान और शब्द, अनुमान और प्रत्यक्ष पर आश्रित होती है, इसलिए यह शब्द विषयक है। शब्द प्रमाण भी अनुमान और प्रत्यक्ष पर आश्रित रहता है, ये भी इस पर आश्रित है, इसलिए इसकी समानता मान के शब्द विषया प्रतिज्ञा। एक बात हो गई, ये हेतु दिया इन्होंने, ये जो दिया प्रतिसंतानात हेतु में पंचमी है, एक बात हो गई है। दूसरी बात, अनृशेष्य स्वातंत्र्य अनुपपत्ते है, जो अनऋषि होता है, जो ऋषि नहीं होता है, उसके स्वातंत्र्य की अनुपपत्ति है, सिद्धि नहीं है। स्वातंत्र्य की कैसा, कि वो बिना प्रत्यक्ष और अनुमान के ही कुछ भी बोल रहा है, शब्द प्रमाण में कोई अनऋषि बोल रहा है, यदि कोई प्रत्यक्ष और अनुमान पे आश्रित होकर के बोल रहा है तब तो ठीक है। तो स्वातंत्र्य की सिद्धि नहीं है, स्वतंत्रता कैसी, कि बिना प्रत्यक्ष और अनुमान के ही शब्द को बोल देना तब भी वो प्रमाण माना जाए, ऐसी स्वतंत्रता नहीं है। शब्द प्रमाण की बाध्यता क्या है, परतंत्रता क्या है, कि वो अनुमान और प्रत्यक्ष से बंधा हुआ है, बिना उसके शब्द प्रमाण नहीं माना जाएगा, ठीक है। तो अनऋषि जो है जिसने साक्षात्कार नहीं किया है, प्रत्यक्ष नहीं किया है, पहले जाना नहीं है, उसकी स्वातंत्र की सिद्धि नहीं होती कि वो स्वतंत्रता से कुछ भी बोल दे और वो उसका प्रमाण माना जाए। ये शब्द प्रमाण में लागू होता है जी। अब ऐसा ही पंचावय में भी होगा कि यदि इनकी प्रत्यक्ष और अनुमान से स्वतंत्र रूप से कोई बोलने लगे प्रतिज्ञा को, तो वो उपपन्न नहीं होगा, सिद्ध नहीं होगा, बिना इसके सिद्ध नहीं होगा। ठीक है, ये दूसरे हेतु में हो गया। इसके होने से भी इन दो कारणों से प्रतिज्ञा शब्द विषयक होती है, ये माना शब्द विषय वाली होती है, उसके जैसी होती है, इसलिए शब्द प्रतिज्ञा को शब्द प्रमाण मान लिया गया। गलत हो सकती है लेकिन हेतु और उदाहरण तो उसके द्वारा दिया जाएगा। अब इसका एक दूसरा अर्थ बोल रहा हूं, ये तो इससे जुड़ करके हो गया शब्द जो आप तो प्रदेष्टा है, क्योंकि वो प्रमाणों से ही बोलते हैं, ये सिद्ध है पहले से कि आप तो प्रतिष्ठा है, तो उनके वचन को हम बिना प्रतिज्ञा, बिना हेतु और उदाहरण के, दूसरे शब्दों में कहें तो बिना अनुमान और प्रत्यक्ष के वो कुछ नहीं बोलेंगे, वो तो केवल आधार नहीं बताएंगे, वो केवल बोल देंगे ऐसा है और हम मान लेते हैं उसको। उनके वचन को में तो स्वातंत्र्य की उपपत्ति है आप्तों के, वेद में ये पंक्ति लिखी है तो वह हम मान लेते हैं, क्योंकि हम पहले से मान चुके हैं कि ये ठीक ही बोलता है, अन्य तरह से परीक्षा कर चुके हैं पहले, ये आप्त है, ये बोल रहा है वो ठीक है, हम स्वीकार कर लेते हैं। लेकिन अन्य कोई व्यक्ति अगर ऐसे आध्यात्मिक विषयों पर या और परोक्ष विषयों पर, परजन्म मुक्ति के बारे में कुछ बोल रहा हो अपनी तरफ से, तो वो हमें स्वीकार नहीं होता ना, वहां स्वातंत्र्य की उत्पत्ति नहीं है। आप्त प्रमाण जो है, अब तो प्रतिष्ठा है, उसकी बात तो हम स्वीकार कर लेंगे बिना कुछ पूछे हुए, ननु नच किए हुए, लेकिन अन्य कोई व्यक्ति बोलेगा तो हम ऐसे नहीं स्वीकार करेंगे, क्योंकि इसमें प्रमाण क्या है, आपने क्या अनुमान दिया, क्यों आप ऐसा मान रहे हो, क्या प्रत्यक्ष है आपका, उसकी बात स्वीकार्य नहीं होती। जो अनऋषि है, ऋषि की बात बिना इन दो के भी स्वीकार्य हो जाती है और अनऋषि की बात बिना इन दो के स्वीकार्य नहीं होती। ये स्वरूप किसका है, शब्द का। तो उस विषय वाला ही ये, उस विषय वाली ये प्रतिज्ञा होती है, इसमें भी अपनी बात को कहा जाता है। ठीक है, आप पूछिए कुछ बचाओ तो इसमें। हाँ, मतलब यहाँ स्वातंत्र के अनुपपति दो ढंग से हो गए ना जी, एक हम हाँ, मैंने दूसरे ढंग से अलग व्याख्या की, पहले वाली व्याख्या को आप उससे जोड़िए, शब्द विषय प्रतिज्ञा ये जो बात कही इसकी पुष्टि में ये दो हेतु दिए इन्होंने। ठीक है उमाचार्य जी, बोलिए। उनको रहने दो, उनको वापस दे दो। आचार्य जी से ये बताया कि जो ऋषि है उसमें हमें प्रत्यक्ष और अनुमान की आवश्यकता नहीं होती है, विश्वास किया जा सकता है, विश्वास किया जा सकता है। और जो दूसरे लोग हैं प्रमाणिक नहीं है, अनऋषि है, उसमें अनुमान की और इसकी प्रत्यक्ष की आवश्यकता हो, तो ये मतलब कैसे पता चलेगा कि ये आप्त है? जब तक पता नहीं लगाए तब तक वो हमारी दृष्टि से अनऋषि ही है और हम प्रमाण की अपेक्षा रखेंगे उससे कि वो इसमें बताए कि क्यों उन्होंने ऐसा कहा, आधार क्या है। अब कैसे पता लगे, तो हम बहुत बार व्यक्ति की परीक्षा कर चुके हैं, एक बार सुना, दूसरी बार सुना, तो ये बात बोलते हैं ठीक, ठीक है। अब मान लो किसी विषय में वो बार बार कितनी बातें बोल गई और फिर हम बार बार उनकी बात ठीक होती है, तो हमारा दिमाग क्या हो जाता है, सेट हो जाता है, उसी तरह बन जाता है, भाई नहीं ये जो भी बोलेंगे वो ठीक बोलेंगे। अब हम परीक्षा करना ही छोड़ देते हैं उसकी, उसकी पहले परीक्षा हो चुकी है भाई ये जो बोलेंगे वो ठीक बोलेंगे या इस शास्त्र में जो कहा होगा वो सत्य ही होगा। हालांकि सबकी परीक्षा हमने नहीं की है, लेकिन कुछ चीजों की हमने कर ली है, भाई नहीं ये बात ठीक होती है, हमने अनुभव कर ली, दूसरों के अंदर देख लिया, ऐसे हमारे को पुष्टि हो गई, पूरा विश्वास हो गया कि भाई ये बात तो, ये तो ठीक ही आती है, इस ग्रंथ में बात ठीक ही लिखी हुई होती है। अब उसकी कोई तीसरी बात, कोई चौथी बात हम देख रहे हैं तो हम उसको सहजता से मान लेते हैं, यूं का यूं मान लेते हैं। ये प्रवृत्ति कम पढ़े लिखे में भी देखी जाती है और जो खूब पढ़े लिखे हैं उसमें भी देखी जाती है। हर बात की परीक्षा नहीं करता है आदमी, फिर अपने को समर्पित कर देता है, वो हो ही जाता है, वो ये जो शास्त्र कह रहा है बस ठीक है, अब वो हो गई परीक्षा, बस अब मेरे को और कुछ नहीं करना है। हाँ, फिर कभी संदेह उत्पन्न हो जाता है, विपरीत बात आती है तो फिर वो परीक्षा करेगा, नहीं तो वैसे ही मान लेते हैं। न्याय शास्त्र जिसने अध्ययन किया है तो प्रत्येक व्यक्ति को एक बार परीक्षा से गुजरना पड़ेगा, उसके बिना उसकी तो संतुष्टि के लिए हमारे, नहीं तो हमारा उस पर विश्वास कैसे आएगा। हमारा विश्वास, हमारी दृष्टि में वो आप्त तो बनना चाहिए पहले, वो ऐसे ही नहीं बन जाएगा। हाँ, जो कहे सुने से भी आप्त मान लेते हैं कि भाई किसी, बहुत लोग इनके पीछे पीछे जा रहे हैं, तो दूसरे देखो भाई इतने जा रहे हैं तो ये तो गलत तो नहीं हो सकता, बस उसने यही परीक्षा कर ली। सब लोग इनकी बात मान रहे हैं, सब कह रहे हैं कि ये बिल्कुल ठीक ही कहते हैं, उसने स्वयं कोई परीक्षा नहीं किया, लेकिन अन्यों की बात सुन करके उसने मान लिया कि नहीं ये बिल्कुल ठीक कहते हैं, तब भी वो परीक्षा नहीं करेगा आगे, ये भी होता है। और जो ज्यादा वो होते हैं वो खुद करते हैं परीक्षा, दूसरे कुछ भी कहते हो, क्योंकि उसको संदेह होता है कि लोग जो कहते हैं वो कभी सही भी होता है और कभी सही नहीं भी होता है। उपलब्धि की अव्यवस्था होती है ना, लोग जो कहते हैं कि भाई ये व्यक्ति ठीक है और ये भी कहते हैं वो व्यक्ति ठीक है, लेकिन इनमें तो दोनों में परस्पर भेद है, तो दोनों में से कौन सा ठीक है, प्रतिपत्ति हो रही है या उपलब्धि की अव्यवस्था हो रही है, तो संदेह हो गया। तो जो प्रक्रिया से चलेगा वो फिर वहां भी संदेह करेगा, वो जन समुदाय से प्रभावित नहीं होगा, वो तो देखेगा नहीं मेरे को खुद को परीक्षा करनी है कि वास्तव में ये है या नहीं है, वो तो मेहनत करेगा उसके लिए, और नहीं तो मान लेगा किसी एक को। पूछिए। ये अपवर के विषय में पहले चर्चा चली, तो उसमें सूत्रकार ने जैसा कहा कि समस्त दुखों की अत्यंत छुटकारा मतलब हाँ। छूट जाना ही अपवर्ग है हाँ। लेकिन यहाँ और भी सारे आचार्यों का मत दिया विभिन्न संप्रदायों का, तो ये किस आधार पे अपवर्ग की अपना परिभाषा देते हैं या उसके विषय में किस आधार पे बोलते हैं? इन दो तरह से है, एक तो शब्द प्रमाण से यानी वेद के आधार पर, और दूसरा इनके प्रत्यक्ष से। ये लोग जो समाधि लगा लेते हैं, ईश्वर का साक्षात्कार कर लेते हैं, ईश्वर से जो जानना वो जान सकते हैं, ईश्वर से सीधा जिनका संबंध है, क्योंकि ईश्वर तो जानता है मुक्ति में क्या स्थिति होती है, और जिनका ईश्वर साक्षात्कार हो गया, ईश्वर से ज्ञान को जो प्राप्त करने की स्थिति में आ गए हैं सीधे, जिस विषय को जानने की कामना करे वो उसको प्रत्यक्ष हो जाएगा, परमात्मा ज्ञान करा देता है उसको, इतना जिसका स्तर हो गया उससे भी जान लेते हैं, यानी समाधि जन्य प्रत्यक्ष भी हो सकता है और शब्द प्रमाण भी हो सकता है। तो फिर इनका सिद्धांत अलग अलग कैसे हो जाता है, बोलने के अर्थ में, हमें बताने के अर्थ में अलग अलग आचार्य कहाँ अलग हुआ? जैसे नहीं, बहुत सारे आचार्य यहाँ रामानुज से लेकर के वल्लभ माधव ऐसे, वो तो न्याय दर्शन में ऐसा नहीं कहा, वो तो टीकाकारों ने लिखा होगा, ये तो ये नाम कोई भी नहीं आया इसमें, वात्स्यायन भाष्य हाँ इसमें तो नहीं आया, लेकिन इन लोगों का जैसे मत, जैसे भगवान भिन्नता क्यों हो जाती है, भिन्नता क्यों हो जाती है, जबकि भगवान से सबको तो एक ही जैसा मिलेगा। नहीं, ये अभी सिद्ध नहीं है, ये सिद्ध नहीं है, अभी इसी को आप न्याय दर्शन से परीक्षा करिए। प्रश्न उचित है, ऐसा होता है। अब संदेह है, इनको संदेह क्यों हुआ, ये संदेह के जो कारण है उनमें से कौन सा कारण इनमें है अभी, विप्रतिपत्ति, ये कह रहे हैं, ये कह रहे हैं, तो अब भेद क्यों हो गया। अब इनको युक्ति है कि भी यदि सब परमात्मा से ही जान रहे हैं तो भेद क्यों हो गया, भेद तो नहीं होना चाहिए, युक्ति बिल्कुल ठीक है, भेद नहीं होना चाहिए। अच्छा, यूं माने कि परमात्मा ने अलग अलग बता दिया, इनको कुछ बता दिया, इनको कुछ बता दिया, तो परमात्मा ही विश्वसनीय नहीं रहा, इसलिए जो न्याय बुद्धि वाला होगा प्रमाणों पर चलेगा, वो नहीं, इनमें से है तो कोई एक ही सत्य, या तो दृष्टिकोण भेद है, वो दृष्टिकोण भेद है तो उसको समझ में आ जाए कि भाई ये इस दृष्टि से कह रहे हैं, ये इस दृष्टि से कह रहे हैं, तो चल जाता है, ठीक है। या तो दृष्टि भेद आ जाए तो संगति लगेगी, अगर दृष्टि भेद भी नहीं है और सीधे सीधे टकराव आ रहा है तो दोनों सत्य नहीं हो सकते, ये पक्का है। तो अगर ये दोनों सत्य नहीं है तो फिर वो बात गलत होगी कि सबने ईश्वर से जाना है, ये हो सकता है बिना ईश्वर को जाने भी अपनी बात रख दी, ये भी हो सकता है। अब फिर ये हमारे खोज करनी है तो हमें देखना पड़ेगा कि भी कौन सी बात ठीक है, हम तर्क युक्ति करेंगे, हम दूसरे शब्द प्रमाण देखेंगे, वेद क्या कहता है, ऐसे अन्य प्रमाणों से उसको पुष्ट करना चाहेंगे कि भी जो पुष्ट होता है, जिसके पक्ष में अधिक युक्तियां आती हैं, प्रमाण आ रहे हैं, कम से कम प्रश्न हो रहे हैं, किसी में बहुत प्रश्न हो रहे हैं, किसी में बड़ा प्रश्न शेष रह जाता है, किसी में छोटा सा है कुछ नहीं, तो उस आधार पे हम फिर हमारा झुकाव होता है कि नहीं ये वाला पक्ष प्रबल दिखाई दे रहा है। शत प्रतिशत निर्णय नहीं हो लेकिन हमें झुकाव हो जाता है, कि भाई ये वाला पक्ष है। अब गलती क्यों हुई, गलती किसी से भी हो सकती है, मनुष्य से तो गलती हो ही सकती है। किस कारण से ऐसा हुआ, या तो उन्होंने ठीक कहा है तो हम नहीं समझ पा रहे हैं उनके तात्पर्य को और इसलिए हम विरोध समझ रहे हैं, अथवा हम समझ रहे हैं, हमें विश्वास है कि नहीं हम बिल्कुल ठीक समझ रहे हैं, जैसा उन्होंने कहा था वैसा ही समझ रहे हैं, इतना हमारे को विश्वास है और दोनों में विरोध आ रहा है, तो दोनों ठीक नहीं हो सकते। अब ये हमारे लिए अनुसंधान का विषय बन गया, हम प्रयत्न करके सत्य को खोजें हम अपने लिए, उसमें से जो भी ठीक है उसके लिए प्रयत्न करना होगा हमारे को, लेकिन दोनों को ठीक नहीं मान सकते, ये तो है। इसमें छोटी सी उहा ये है आचार्य जी, जो ज्ञानी है उनको तो ज्ञान हो ही गया, तो उन्हें परमात्मा ज्ञान दे तो भी आवश्यकता नहीं है, अज्ञानी तो हमें परमात्मा सीधे ज्ञान क्यों नहीं दे। नहीं, वो जो ज्ञानी हुए हैं उनको भी ज्ञान कहाँ से मिला, मेहनत करके, अपना पुरुषार्थ करके, कहाँ से पुरुषार्थ करके, कहाँ से, जैसे हम लोग लगे हुए हैं किताबों को पढ़ के, किताबों से, प्रत्यक्ष से, अनुभव से, अनुभूति से, तपस्या से, तप से, स्वाध्याय से, सभी आ गया उसमें, तब वो उस स्टेज पे पहुंच गए, तब उन्हें ज्ञान की आवश्यकता नहीं है, परमात्मा फिर उन्हें जिस चीज को और वे जानना चाहें परमात्मा सीधे ज्ञान दे रहा है उन्हें, वे इतने समर्थ हैं, हम समर्थ नहीं है, हमें परमात्मा ज्ञान नहीं दे रहा। वो जो आपने पहली स्थिति कही ना कि उन्होंने सब कुछ जान लिया है तो अब परमात्मा से क्या जानेंगे, बिना परमात्मा की सहायता के हम सब कुछ जान ही नहीं सकते, कितना भी जान लो माना तो, यानी ईश्वर के ज्ञान की आवश्यकता है। तो आपका जो पहला तर्क था कि जब उन्होंने सारी मेहनत करके ये सब जान ही लिया तो उनको तो परमात्मा से जानने की आवश्यकता है ही नहीं, अभी रुको, आपका कथन क्या था कि उन लोगों को परमात्मा से जानने की आवश्यकता ही नहीं है। आचार्य जी मेरे मिश्रित कथन है थोड़ा सा, ये दूसरा भी आ रहा हूं, पहले एक एक को देख करके करो। आपने लेकिन अभी स्वीकार कर लिया कि हाँ परमात्मा से वो जानेंगे, तो आपकी पहली बात हट गई, सब कुछ जान करके भी परमात्मा से जाना जा सकता है, हम समझ रहे हैं सब कुछ जान लिया है लेकिन ऐसा नहीं होता। बड़े बड़े वैज्ञानिक भी, न्यूटन थे या आइंस्टाइन थे, जो भी थे, वो उनका ऐसा वचन आता है कि इतना सारी सृष्टि को जान लिया, उसको उनको मानव जाति की बहुत प्रतिभा मानते हैं, श्रेष्ठ जात, वो कहते हैं ऐसा इतना जाना है मैंने जैसे समुद्र के किनारे केवल जाना है, वो समुद्र कितना बड़ा है तो ये नहीं पता ना, उनको पता लगता है कि वास्तव में कितना अथाह है, मैंने तो इतना सा जाना है, हमें लगता है कि इन्होंने कितना जान लिया, सब कुछ जान लिया, जैसे हम अपनी दृष्टि से बोल रहे हैं, उनको पता है कि देखो मैंने कितना नहीं जाना है, बहुत थोड़ा जानते हैं, तो वो इतना शेष बचा रहता है उसको परमात्मा से वो जानते हैं, जान सकते हैं। अब इसमें प्रश्न हो तो वो बोलो पहले, इतने भाग में जी, इतने भाग में ये बात आपने कही थी कि उनको अगर कुछ जानना हो, मेरी दृष्टि में तो जिसको मोक्ष हो गया उसे कुछ जानना शेष ही नहीं है। मोक्ष में नहीं जाओ, अभी तो मनुष्य जीवन की बात करो, मनुष्य के संदर्भ में कह रहा हूं कि उनको जानना है कि मुक्ति में क्या, इनका प्रश्न था कि वहां मुक्ति में क्या स्थिति रहती है, कैसे पता लगेगा, तो मैंने कहा एक तरीका वो भी है, तो ये मनुष्य शरीर में रहते हुए जब वो मुक्ति में चले गए वहां तो ये प्रश्न ही नहीं रहेगा। छोटा सा प्रश्न है इसमें कि मनुष्य थोड़ी थोड़ी चीजों को जानेगा, जैसे आइंस्टीन ने जाना E=mc² उस पर लगा दिया, जैसे दबी कहा कि मुझे कुछ नहीं जानना, तो मैं तो ईश्वर से इतना ही कह रहा हूँ सीधे मोक्ष को जन्माए, सीधे मोक्ष को, तो उसका नहीं है उपाय, फिर से बोलिए, सीधे मोक्ष को, अपवर्ग को, जो भी कुछ ऐसा ज्ञान जिसके बाद कुछ जानना शेष ना रहे, हाँ। वैसा ज्ञान वो जन्माए, हाँ जान सकता है ना, कैसे, उसमें तो बहुत सारे जन्म है, दुखों से छुटकारा है, प्रवृत्ति से छुटकारा, वो भी होगा और जान सकता है, वो भी साधना करके उस स्थिति को पाना होगा तो वो जान सकता है, सकता मैं यार। तो ये तो आपके प्रश्न का आधा भाग हुआ कि कितना भी जान लो तो भी ईश्वर से जानने की आवश्यकता तो है उसको। अब दूसरा आपने कहा कि हमारे आवश्यकता और हमें परमात्मा बताता नहीं, हमने जाना, ये आपका दूसरा भाग था, बताता है लेकिन जो मुख्य चीज है हाँ वो नहीं बताता है सीधे सीधे नहीं बता रहा है अभी है। ऐसा इस अज्ञान में हमें ऐसा बोध होता है, तो वो हमारी पात्रता नहीं है, अभी हमारी पात्रता नहीं है, हम उस पात्रता को जैसे जैसे विकसित करेंगे तो हो जाएगा। अब कहें कि उस ट्रांजिस्टर पे तो ये लग रहा है, यानी आकाशवाणी लग रही है, विविध भारती लग रहा है, मेरे तो लगती ही नहीं है। आचार्य जी ज्ञानी को तो सीधे पात्रता मिल रही है, सीधे क्यों मिल रही है, सीधे मतलब सीधे नहीं मिल रही, मतलब अगर वो चाहे तो, अगर वो पात्रता को जानना चाहे तो उसे सीधे पात्रता का बोध नहीं होगा, नहीं उसे हो गई, लेकिन वो कहे कि सीधे पात्र तक कैसे मिले, तो वो तो इस चीज को भी जान सकता है ना? नहीं, वो तो वैसे भी पता लग जाता है, शास्त्रों से भी पता लग सीधे सीधे वो किसी शास्त्रों से भी पता लग जाता है कि क्या पात्रता होती है, कैसे है। जिन लोगों ने जाना है उन्होंने लिखा हुआ है, और हम जितना जितना प्रयत्न करते हैं कुछ कुछ तो हमारे को भी मिलता रहता है, अंदर से प्रेरणा मिलती रहती है। और जैसे जैसे हमारी पवित्रता होती है, हम एकाग्र होते हैं, ईश्वर की तरफ उद्घाटित होते हैं, वैसे वैसे वो भी प्राप्त हो सकता है, किसी को भी हो सकता है, किसी को भी हो सकता है, कोई आत्मा विशेष नहीं है उस दृष्टि से, हर आत्मा को हो सकता है। क्रम तो मान रहे, कोई पूछ लो भाई कुछ। ओम आचार्य, आपने बताया था प्रत्यक्ष में अव्यवचारी आया था जो खंडित ना हो, प्रत्यक्ष होता है योगी को, जब पहली बार आम साक्षात्कार होता है फिर उसके बाद वो सावधानी न बरते, फिर उसे दोबारा ना हो तो वहां तो खंडित हो गया वो, फिर प्रत्यक्ष माना जाएगा कि नहीं? उसको पुष्टि हो गई पहली बार भी, ठीक है, जिस समय प्रत्यक्ष हुआ उसने पहले शब्द प्रमाण से जान रखा है कि ईश्वर का आनंद ऐसा होता है, ठीक है, ईश्वर का नहीं, आप साक्षात्कार हुआ, ईश्वर का नहीं हुआ, आत्म साक्षात्कार हुआ, तो आत्मा का स्वरूप उसने जान रखा है पहले से अन्य शास्त्रों से। शास्त्र मतलब ऐसे व्यक्ति जिन्होंने पहले आत्म साक्षात्कार किया था, उन्होंने अपनी बातें लिख रखी है, अनुभव उपनिषद में लिख रखी है और ग्रंथों में लिख रखी है, आध्यात्मिक ग्रंथों में, उनको भी उसने पढ़ा है, ठीक है, और अब वहां पर भी वो जा रहा है और वहां भी वो परीक्षा कर सकता है कि ये मैं ठीक जान रहा हूं नहीं जान रहा हूं, वहां बोध हो जाता है। प्रत्यक्ष जो होता है ना, जब बिल्कुल ठीक हो जाता है, जो जिस चीज का प्रत्यक्ष हो रहा है और उसके गुण हमारे को मिलने लग गए, तो कोई संदेह नहीं होता, व्यभिचार नहीं होगा उसके अंदर। हमने पानी देखा लेकिन वहां पानी गए पानी नहीं मिला, ठीक है, तो संदेह होगा पहले ऐसे दूर से देखा तो, लेकिन अभी यहां पानी है सामने, ठीक है, मटका है और मैं मटके से पानी निकाल रहा हूं, ये पानी आ गया, ये गिलास में ले लिया, ये पी रहा हूं, अब भी प्रत्यक्ष अभी संदेह होगा कि ये जो मैंने ग्लास में पानी डाला ये पानी है या नहीं है। क्या कभी ऐसा हुआ कि यूं पानी डाला और वो पानी नहीं हो? देखने में तो हो जाता है कि दूर से पानी दिखाई दे रहा है लेकिन मिला नहीं, लेकिन कभी आपके जीवन में ऐसा हुआ कि मैंने पानी भरा था और अब पी रहा हूं तो आ नहीं रहा है पानी? कभी होता ही नहीं। तो उपलब्धि की अव्यवस्था ही नहीं है तो संदेह कैसे होगा? ये तो जब जब हमने लोटे से पानी लिया, घड़े से, उसमें डाला, गिलास में पी रहे हैं, ये प्रत्यक्ष हो गया, इसका कोई व्यभिचार ही नहीं है। संशय तो तब हो जब उपलब्धि की अव्यवस्था हो। अब जब जब गिलास में पानी देखा पिया तो हमेशा हमारे को मिल रहा है तो संदेह होगा ही नहीं। तो यहां अब किसी और प्रमाण की आवश्यकता ही नहीं होती, यहां कोई संदेह नहीं होता, ये अव्यभिचारी ही है। व्यभिचार तो तब होता है जब वो पानी पिया नहीं जाता, दिख तो रहा है गिलास में पानी लेकिन अंदर नहीं जाता, प्यास नहीं बुझती लेकिन वो आ रहा है, प्यास बुझ रही है। तो ऐसे ही आत्म साक्षात्कार जब होता है तो जो आत्मा के गुण धर्म है वो अनुभूत हो रहे हैं, तो अब संदेह की बात ही कहां है? दूर से देखा कि यहां पानी है, अब वहां गए और वहां पानी मिल गया, अब पानी ले भी रहे तब भी संदेह होगा कि ये पता नहीं पानी है या नहीं है, नहा भी रहे हैं पानी से, पता नहीं पानी है या नहीं है, ऐसे नहीं होता है संदेह, क्योंकि उसका कोई आपको व्यभिचार नहीं दिख रहा है, उपलब्धि की अव्यवस्था नहीं हो रही है। पानी गहरा ठंडा ठंडा लगा, मैल उतर गया, कपड़े धो लिए, ये सब हो गया, अब भी संदेह है ये पानी है या नहीं है, नहीं होता। ऐसे ही जब आत्मा का साक्षात्कार होता है, उसके गुण धर्मों का प्रत्यक्ष हो जाता है, तो अब कोई व्यभिचार नहीं है, अव्यभिचार नहीं है, वहां पर व्यभिचार नहीं है, अव्यभिचार ही है, तो वहां कोई संदेह नहीं होगा। नहीं गुरु जी, जब सावधानी नहीं बरते, वो पहली ऐसी स्थिति थी, मानव जैसी स्थिति में सामान्य ऐसी भ्रांति हो सकती है, कितने लोगों को होती है, ध्यान में बैठे थोड़ा सा सुख आने लगा, लोगों ने बता रखा है कि ये सुख आता है तो ये परमात्मा का आता है, क्योंकि हाँ मेरे को परमात्मा का सुख आने लग गया। अभी 5-10 दिन हुए हैं ध्यान करते हुए, कुछ एकाग्रता का सुख आया, बोले नहीं उस पद्धति से तो आ गया, फिर वो हमारे जैसों से आके पूछते हैं कि जी आपको ईश्वर का आनंद आता है आपकी ध्यान पद्धति में, ईश्वर का साक्षात्कार हो गया? बोले नहीं हुआ। कितने साल से लगे हुए हो? 20 साल से लगे हुए। तो बोले हमारी आपकी विधि तो फिर अच्छी नहीं है, हमारी विधि में तो हमने तो 10 दिन में ही हो गया था हमारे को। ऐसे बहुत लोग होते हैं, फिर वो बताने लगते हैं कि देखो आप इस विधि से कीजिए आपको भी जल्दी हो जाएगा, वो दया रखते हैं हमारे प्रति, कृपा रखते हैं कि भी आपको 20 साल में भी नहीं हुआ, कहां भटके हुए हो, वो बताने लगते हैं ऐसा। अच्छा, ये भ्रांति हो सकती है, हमें पता है कि भाई ये तो सतोगुण का सुख है, प्रकृति का सुख है, ईश्वर सुख है ही नहीं। अब कितने लोग हैं आंख बंद करा के यूं दबाते हैं और वो चमक चमक सी दिखती है, वो कहते हैं परमात्मा तो आदित्य रूप है, ज्योति स्वरूप है, झिलमिल दिख रहा है, तो आपको अभी प्रत्यक्ष करा देते हैं आत्मा का। आंख बंद करके बैठाते हैं कमरे में, सांस बंद करवाते हैं, आपने किया है प्रत्यक्ष है? वो जो करते हैं भ्रामरी करते समय और लू करके आंख बंद करके यूं करो, अभी प्रत्यक्ष हो जाएगा ईश्वर का। इतना सरल है ईश्वर का साक्षात्कार, वो करा देते हैं। अब हमारे जैसे तो भटके भी हैं उनकी दृष्टि में, वो उसको ईश्वर का साक्षात्कार मानते हैं, मान के रखते हैं, उनको कोई संदेह नहीं है, गुरु पे पूरा विश्वास है, उनको गुरु पे विश्वास रखना चाहिए, गुरु ने जो कह दिया वो बिल्कुल ठीक है मान करके चलते हैं। तो ऐसे व्यक्ति जल्दी ईश्वर साक्षात्कार कर लेते हैं, वो ऐसा समझ रहे हैं, लेकिन हम सोच रहे हैं कि नहीं ये तो गलत है, ईश्वर का ये रूप होता ही नहीं है, ईश्वर तो निराकार है, ये जो प्रकाश दिखाई दे रहा है वो ईश्वर का होता ही नहीं है, ये तो भौतिक प्रकाश है, ये तो आंख का खेल है, पुतली का है, कुछ भी नहीं है, और जो सुख आ रहा है अंदर वो तो सत्वगुण का है, जिस सुख को ये परमात्मा का कह रहे हैं वो तो हमारे को भी आ रहा है कब से, उससे भी अच्छा आ रहा है, लेकिन हमें पता है कि ये ईश्वर का नहीं है। तो ये तो कोई व्यक्ति किसी बात को मान लेता है तो ठीक है, गलत हो सकता है वो। एक और प्रश्न, आपने कहा था आत्मा मतलब एक साथ एक ही गुण रहेगा, काल विषय एक साथ दो गुण नहीं रह सकते, सुख है तो दुख नहीं रहेगा, दुख विपरीत विपरीत गुण नहीं रहेंगे, हाँ दो विपरीत गुण एक साथ नहीं रहेंगे, हाँ सुख है तो दुख नहीं रहेगा, प्रकाश है तो अंधकार नहीं रहेगा, हाँ उस जगह पे। तो वैसे देखिए उदाहरण तो, बताइए, उदाहरण बताइए कि यहाँ प्रकाश भी है और अंधकार भी है, सूर्य है, सूर्य से प्रकाश आ रहा है, पृथ्वी पर आ रहा है, यहाँ भी प्रकाश है, लेकिन सूर्य और पृथ्वी के बीच में जो अंतरिक्ष है वो काला है, वहां प्रकाश क्यों नहीं है? वहां आप जाओ आपको अपने शरीर पे प्रकाश दिखेगा, हमारी पे तो दिखेगा, लेकिन हमें जो दिखेगा बाहर अपने अलावा वो तो काला दिखेगा ना, वो क्यों दिखेगा काला? उसका कारण है कि हमें वहां से जो किरणें आ रही है वो सीधी हमारी आंख पे नहीं आ रही है। अब आप ऊपर देखते हो तो ऊपर आपको प्रकाश दिख रहा है या नहीं? अभी कहां दिख रहा है अंधेरा, कहां दिख रहा है अंधेरा? लेकिन अंतरिक्ष में जब चले जाएंगे तो यहां तो क्या टकरा करके विभिन्न कणों से टकरा के और हमारी तरफ आ रही है इसलिए हमें दिख जाता है, लेकिन वहां कोई ऐसी चीज नहीं होती है इसलिए हमें नहीं दिखता। लेकिन जहां भी कोई चीज अड़ रही है, जैसे उपग्रह जाते हैं वहां पर वो सौर पट्टियां होती है उनकी, जिससे वो ऊर्जा ग्रहण करते हैं, बिजली बनती है, उस पर देखो प्रकाश दिखता है वहां पर, जैसे धरती पे अभी प्रकाश दिख रहा है ऐसे जिसको आप अंधेरा कह रहे हो वहां जब उपग्रह रहता है उस पर भी प्रकाश रहता है, अभाव नहीं है वहां पर, ऐसा कहीं नहीं होगा प्रकाश है तो अंधकार नहीं है। तो बोले नहीं देखो होता है, मैं दिखाता हूं आपको, देखो दिया है ऊपर जल रहा है और दिया तले अंधेरा, तो जब प्रकाश है वहां अंधकार भी है, तो प्रकाश अलग जगह पे है अंधकार अलग जगह पे, जहां प्रकाश है वहां अंधकार नहीं होगा, विपरीत धर्म नहीं होंगे। तो आपने बताया गुण में गुण ही रहता है, तो काला रंग है वो भी तो एक गुण है, तो मतलब उसका भी कोई गुण ही है। काला रंग किसका है? काला रंग अंतरिक्ष, उसका भी कोई गुण ही होगा। आपके बाल काले हैं? काले हैं ना, तो इसका गुण ही है ना, देखो कोई द्रव्य है। अब आप आधुनिक विज्ञान की दृष्टि से देखिए कि जहां जिस जगह से हमारे आंखों की तरफ कोई किरण नहीं आती है प्रकाश की किरण, तो हम कहते हैं कि ये काला रंग है, प्रकाश की किरण का ना आना उस जगह से ये काला रंग होता है, ठीक है, यानी कुछ है नहीं वहां पर, वास्तव में अभाव है लेकिन हम उसको एक रंग के रूप में देख रहे हैं, पहचान रहे हैं, वास्तव में अभाव है वहां पर। कोई वस्तु द्रव्य है जब प्रकाश की सारी किरणों को अपने में सोख लेती है, परावर्तित नहीं करती है, तो वो काली दिखाई देती है, वो हरी किरणों को परावर्तित करती है तो वस्तु हरी दिखाई देती है, सारी किरणों को परावर्तित करती है तो वो सफेद दिखाई देती है, सफेद में सारी किरणें सातों किरणें, और कोई भी काला दिख रहा है इसका मतलब है कोई किरण नहीं, वो सारी अपने में सोख लेती है, तो कुछ न होने को ही हम काला रंग बोलते हैं। समझ रहे हैं? तो उस दृष्टि से आकाश में भी या जो ब्रह्मांड अंतरिक्ष है जहां हमें अंधेरा दिखाई दे रहा है, तो कोई वहां वस्तु ही नहीं है, तो वस्तु का अभाव के रूप में वहां अंधेरा दिखाई दे रहा है। रूप जहां है वहां तो कोई ना कोई होगी, इसीलिए बहुत से लोग अंधकार को और अभाव को भी द्रव्य मानते हैं। ये जो आप बिंदु उठा रहे हो, कई लोग छह नहीं मानते, पता तो सात मानते हैं और उसमें भी गति होती है, ये है, लेकिन आश दृष्टि से अभाव को द्रव्य नहीं माना गया, वो अभावात्मक है। इसी तरह अंधकार को भी, वो भी चर्चा आएगी इसमें न्याय में कि अंधकार द्रव्य है या नहीं है, छाया परछाई, परछाई द्रव्य है या नहीं है, आंख से दिखाई देती है ना परछाई, सूर्य की किरण इधर से आ रही है और हमारी छाया परछाई दिखाई देती है ना, दिखाई भी देती है, चलती भी है, गति भी होती है ना उसमें, हम चलते हैं तो छाया भी चलती है, तो छाया द्रव्य है या नहीं है ये चर्चा आएगी इसमें, वहीं देखेंगे। अभी इधर उधर नहीं, इस पाठ से संबंधित पूछना है वो पूछिए, कोई और जिन्होंने अभी तक नहीं पूछा है। प्रणाम स्वामी जी, आचार्य जी, अगला और कौन पूछने वाले जी? आचार्य जी, हाँ, प्रश्न संख्या 94 जी, अंतिम शब्द है तत्व ज्ञान विषय अभ्युजान लक्षण अनुग्रह भावित, ये पंक्ति थोड़ा समझ में नहीं आ रही। तत्व ज्ञान विषय अभ्यनुज्ञा लक्षण अनुग्रह भावितात प्रसन्नात अनंतरम प्रमाण सामर्थ्यात तत्व ज्ञानम उत्पद्यते इत्येवम तत्व ज्ञानार्थम। ये जो ऊहा है, तर्क है, ये तत्व ज्ञान क्यों है, तत्व ज्ञान के लिए क्यों है, तत्व ज्ञान नहीं, तत्व ज्ञान के लिए क्यों है, ये इसका प्रयोजन था, ये तत्व ज्ञान के लिए है, तत्व ज्ञान नहीं है, तो क्यों है उसी को बता रहे हैं कि तत्व ज्ञान, ये एक बात हो गई, तत्व ज्ञान का जो तत्व ज्ञान के विषय की, तत्व ज्ञान विषय से तत्व ज्ञान के विषय की अभ्यनुज्ञा लक्षण अनुग्रहात, अभ्यनुज्ञा कहते हैं स्वीकार करने को, तो तत्व ज्ञान के विषय को स्वीकार करने इस रूप वाली, इस लक्षण वाली अभ्यनुज्ञा स्वरूप, अभ्यनुज्ञा लक्षण रूप ही जो अनुग्रह है उसके कारण से, अनुग्रह मतलब उसका समर्थन पुष्टि, कोई तत्व ज्ञान है और तर्क के द्वारा हम उस विषय में को स्वीकार करने की स्थिति में, हां ये ठीक हो सकता है, यह है अभ्यनुज्ञा लक्षण अनुग्रह। अभ्यनुज्ञा यानी स्वीकार करना, उसकी तरफ झुकाव होना, इस स्वरूप वाला एक अनुग्रह, एक समर्थन, किसके लिए, तत्व ज्ञान के लिए, कौन करता है, तर्क करता है। तो अभ्यनुज्ञा लक्षण अनुग्रहात, ये अनुग्रहात है, आप थे इस पाठ में जी, बता, इसमें लिखवाया था मैंने अनुग्रहात, ठीक है, भावितात, ये उसके अंदर होना चाहिए, होने पर, होने से, और प्रसन्नात यानी बिना बाधा के, अबाधित, प्रसन्न जब होते हैं बाधा से रहित स्थिति में हम होते हैं, तो प्रसन्नात में नहीं, कोई बाधा नहीं है, सरलता से, प्रसन्नात मतलब सरलता से, पूर्णतया उस पर आश्रित होकर के और अबाधित रूप में, प्रसन्नात अनंतरम, उसके बाद में जब ये तर्क से ये स्थिति बन गई हमारी, उसके बाद में प्रमाण सामर्थ्या तत्व ज्ञानम उत्पद्यते, प्रमाण के सामर्थ्य से फिर तत्व ज्ञान उत्पन्न होता है, तो तर्क हमारे को उस तत्व ज्ञान की तरफ झुका देता है। तर्क उहा युक्ति करते हैं तो प्रमाणों से जो जाना जाता है वो हमारे को अधिक स्वीकार्य हो जाता है, हम उस तरफ झुक जाते हैं, इससे फिर तत्व ज्ञान उत्पन्न होता है। इस प्रकार ये तत्व ज्ञान के लिए है, उसमें सहायक है जी। हाँ, आप पूछिए जी। ये अभ्यनुज्ञा लक्षण अनुग्रह, अनुग्रह भावितात नहीं है क्या? अनुग्रहात, अच्छा। अनुग्रह भावितात भी ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है पर पाठ भेद मिलता है, अनुग्रहात भावितात जी, होने से, संपादित होने से, अनुग्रह से, संपादित होने से, प्रमाण की पुष्टि प्रसन्नात प्रसन्न होने से अनंतरम अब इसके बाद में जी प्रमाण का सामर्थ्य होता है। पूछिए उपलब्धि अनुपलब्धि अव्यवस्था में और विप्रतिपत्ति में अंतर क्या है। विप्रतिपत्ति तो दूसरों से सुना हुआ है, इसने ऐसा कहा इसने ऐसा कहा, ठीक है, इसने ऐसा कहा उसने ऐसा कहा, एक ने कहा आत्मा नित्य है एक ने कहा आत्मा अनित्य है, इसमें संदेह। दो पक्ष आए, दो पक्ष उपलब्धि अनुपलब्धि की अव्यवस्था में भी होते हैं, लेकिन वो हमारे को खुद होती है। उपलब्धि की अव्यवस्था हमने खुद ने अनुभव की, अनुपलब्धि की अव्यवस्था हमने अनुभव की, अब हमारे में संदेह उत्पन्न हो गया। विप्रतिपत्ति क्या है, एक कह रहा है ईश्वर सर्वव्यापक है, एक कह रहा है ईश्वर एक देशी है, एक कहता है साकार है एक कहता है निराकार है, हमें नहीं पता, हमें नहीं पता है कुछ भी, दूसरों ने कहा इस ग्रंथ में ये लिखा है इस ग्रंथ में ये लिखा है, तो संदेह उत्पन्न हो जाएगा। तो विप्रतिपत्ति दूसरों के कहे हुए के कारण से उत्पन्न होती है विपरीत प्रतिपत्ति, और उपलब्धि अनुपलब्धि की अव्यवस्था हमारे स्वयं के द्वारा होती है, इसलिए संदेह होता है। ओमचर जी, इस शास्त्र में जैसे बुद्धि और मन को एक ही कहा कि अलग अलग कहा गया है, अलग अलग भी कहा है, अगर अलग अलग कहा तो किस आधार पर, मतलब किस इसमें अंतर क्या दिखाएंगे। देखो बुद्धि का मतलब इन्होंने अनुभूति, उपलब्धि ज्ञान, बुद्धि रूपलब्धि ज्ञानम इति अनर्थांतर, ठीक है, ये अनुभूति के अर्थ में ले रहे हैं, बोध के रूप में ले रहे हैं ये ज्ञान को, ठीक है, और मन है वो करण के रूप में ले रहे हैं जिससे हम जानते हैं, एक उपकरण हो गया, इस तरह से दोनों में अंतर हो गया। लेकिन कुछ जगह यहां भी बुद्धि शब्द से करण अर्थ लिया जाता है, अंतःकरण अर्थ लिया जाता है जिससे हम जानते हैं, जब हम इस तरह से भी अर्थ करते हैं बुद्धि शब्द का, उसका भी प्रयोग किया गया है इसमें, तो दोनों तरह से अर्थ लिए जाते हैं, ये भिन्नता है। जिसको जान रहे हैं, जो ज्ञान है उसको जब कहेंगे वो भी बुद्धि, और जिससे जान रहे हैं उसको भी बुद्धि कह देते हैं प्रसंग भेद से। हम जी वो पिछले का ही 94 पेज का है जी, वो कथम कह करके आप ठीक करवाए थे उसको, हाँ, तो क्वेश्चन मार्क कैसे बनता, मतलब प्रश्न वाक्य कैसे बनता है वो, कथम तत्व ज्ञानार्थम इति, ये तत्व ज्ञान के लिए कैसे है। अच्छा अच्छा, कथम जाकर कथम जो देखो ये दूसरे अनुच्छेद की प्रथम पंक्ति के अंत में जो कथम शब्द है वहां से हटवा के मैंने यहाँ करवा दिया जी जी, वहां वो अस्थान में, वहां कोई प्रश्न नहीं है ऊपर वो कथम वाला जी, यहाँ ये गलती से छपने की गलती है, ये यहाँ की जगह वहां लिखा गया है। तो प्रथम वाक्य का क्या अर्थ होगा जी, पुनरायम तत्व ज्ञानार्थो न तत्व ज्ञानमेव इति, हाँ, कथम पुनरायम तत्व ज्ञानार्थो न तत्व ज्ञानमेव इति, ये तत्व ज्ञान के लिए क्यों है, ऐसा क्यों कह रहे हो आप, तत्व ज्ञान है ये क्यों नहीं कह रहे हो, ये प्रश्न पूरा हो गया। अब उसका आप वहां कथम हटवाए थे, वहां से हटवाया, और हटवा के कहां लगवाया, तीसरे नीचे नीचे नीचे संगति लग गई है, नीचे संगति लग गई है, नहीं, कथम तत्व ज्ञानार्थम इति, तत्व ज्ञान के लिए कैसे है। अच्छा, ये प्रश्न किया, प्रश्न में कथम नहीं आता है, और प्रश्नवाचक चिन्ह भी लगा रखा है, और इसका उत्तर भी आगे दिया गया है। अब यहां से जो हटाया है वो इसलिए क्योंकि अनवधारणा ये उत्तर दिया गया। अच्छा, पहली पंक्ति में न तत्व ज्ञानम एव इति ये प्रश्न किया, अब इसका उत्तर दिया अनवधारणात्, अब इस अनवधारणात् को आगे खोल रहे हैं तो अब कथम शब्द की यहां आवश्यकता ही नहीं है। अनवधारणात् अनुजानाति अयम एक तरम धर्म कारणोपपत्या, बस इसमें कथम की आवश्यकता नहीं है। न तु अवधारयति न व्यवस्यति न निश्चिनोति एवं एव इदम इति, अब यहां कथम की बात ही नहीं है तो उत्तर दिया जा रहा है। ये छपने की त्रुटि है केवल, हाँ, वो ऊपर गलत छप गया है। और देखो कथम मोटे अक्षरों में लिखा हुआ है इटैलिक में, जैसा कि तत्व ज्ञानार्थम इति ये है जी, ये यहां आना चाहिए। अब वो कथम केवल वहां तक था और नीचे से फिर सामान्य भाषा आ रही है उस वाक्य में, सामान्य अक्षरों में छपा हुआ है जी, वहां निष्प्रयोजन है पहली पंक्ति के अंत में और ये यहां आना चाहिए पहली पंक्ति के अंत में, दूसरे अनुच्छेद की पहली पंक्ति के अंत में जो कथम है वहां तो ठीक है, अभी तो आप बताएं वहां ठीक नहीं है, उसको वहां से हटा दो। अच्छा ये ठीक है, वो मेरा ही गलती हो गया था इसलिए। और ये अंतिम हटा करके नीचे लिया है, ये कह रहा हूँ वो छापे में कई बार हो जाता है ना, ये वो छापा है जो अलग अलग अक्षर सरांगे के शीशे के बना के रखते थे ना, कंपोज करते थे, कंप्यूटर वाला नहीं है ये, तो भूल से वहां लग जाता है, चिन्ह किसने यहाँ दिया होगा उसने वहां लगा दिया, छापे वाले ने कंपोजर ने जी। और ये अंतिम वाक्य के आखिर में ये क्वेश्चन मार्क है ना जी? नहीं, कथम तत्व ज्ञानार्थम इति ये क्वेश्चन मार्क है। या। पीछे वाले पूछे ओम गुरुजी, गुरुजी तीन चीज पूछनी थी, प्रेत्यभाव, अभ्युनुज्ञा और उपनय क्या होते हैं? प्रेत्यभाव क्या होता है जी? मर करके जन्म लेना, यहां से जाकर के फिर जन्म लेना, यानी पुनर्जन्म। ये प्रश्न आपको अपने आप नहीं हुआ समाधान? मैंने पढ़ा था लेकिन थोड़ा समझ नहीं आया। पूछा आपने अपने साथियों से? नहीं, मैं किसी से भी पूछ लेते हैं। दूसरा क्या है? अभ्युनुज्ञा, स्वीकार करना। और उपनय? उपनय पंचावयव में उपनय एक आता है, आप कक्षा में बैठे हैं नियमित जी, पंचावयव में भी है तो उपनय उसमें आया है जी, वो प्रतिज्ञा, हेतु और उपनय, उदाहरण, उदाहरण और उपनय, उपनय निगमन, तो चौथी संख्या पे जो आता है वो उपनय है। उपनय उसका मतलब क्या क्या है वो समझ नहीं आया। समझ नहीं आया वो समझने का प्रयास नहीं किया, प्रयत्न नहीं किया। उसमें कोई प्रश्न हो तो पूछो कि जिसकी ये बात समझ में नहीं आई मेरे को, आप पूरा कहेंगे वो मेरे को समझ में नहीं आया, मैं पूछूं आपसे क्यों नहीं समझ में आया या उसमें क्या समझ में नहीं आया वो बताओ मेरे को। जैसे हेतु तो होता है हम किसी कारणवश किसी का उदाहरण देते हैं, लेकिन उपनय का हम कैसे कहां क्या प्रयोग करते हैं वो मेरे को समझ नहीं आया। कैसे प्रयोग करते हैं इतना अंश समझ में नहीं आया। तो जैसा घड़ा है वैसा ही शब्द है, ये जो प्रयोग करते हैं, शब्द अनित्य है, प्रतिज्ञ हेतु उत्पत्ति धर्म वाला होने से, उदाहरण जैसे घड़ा, जो जो उत्पत्ति धर्म वाला होता है वह अनित्य होता है, ठीक है। अब उपनय का कहता है, जैसे घड़ा उत्पत्ति धर्म वाला है वैसे ही शब्द भी उत्पत्ति धर्म वाला है, शब्द भी उत्पन्न होता है। अब ये जो उदाहरण में कहा गया था उसी को अपनी प्रतिज्ञा में भी ले जाना कि घड़े जैसा ही तो शब्द है, ये जो कथन किया गया बस यही उपनय है, जैसा ये है वैसा वो है, ये साधर्म में से, वैधर्म में से होगा तो ये जैसा है ऐसा ये नहीं है, विपरीत भी होता है, दो दो तरह से होगा, ये दोनों ही उपनय कहलाते हैं। क्योंकि घड़ा तो बनाया है और शब्द उत्पन्न हो रहा है बोलने के कारण। नहीं, बनाया और तो शब्द भी तो हमने बनाया है, बोल रहे हैं तो अपने आप थोड़ा ना बनाए जी। और घड़े के लिए भी कह सकते हैं कि घड़ा बना है, घड़ा बना है इसका ये मतलब नहीं है कि बिना कुम्हार के बन गया ये कह रहा है व्यक्ति, वक्ता को, वक्ता अपने अभिप्राय से कह रहा है, कुम्हार का कहना नहीं चाहता भाई घड़ा बनता है, मैंने कहा कि घड़ा बनता है, आप कहोगे नहीं बनता नहीं है बनाया जाता है, ठीक है। अब कहे कि क्या बन रहा है रसोई में, बोले बन नहीं रहा है बनाया जा रहा है, बोले रसोई में क्या बन रहा है, बोले रोटियां बन रही हैं, रोटियां अपने आप थोड़ा ना बनती हैं, बनाई जाती हैं। ऐसे कभी आप खंडन करते हैं किसी का? नहीं करते, क्योंकि ये इतनी सामान्य बात है कि जो व्यक्ति ये बोल रहा है कि रोटियां बन रही हैं उसको भी पता है कि कोई ना कोई बना रहा है उसको, पर बनाने वाले का कथन नहीं करना है, ठीक है। अब मैं कहूं कि प्रश्न पूछे जा रहे हैं, प्रश्न कोई अपने आप पूछ रहे हैं कि भाई पूछने वाला है, भाई मैं ये नहीं कहना चाह रहा कि कौन पूछ रहा है, भाई प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो ये भाषा का केवल प्रयोग होता है। तो घड़ा आपने जो कहा कि घड़ा तो बनाया जाता है और शब्द तो उत्पन्न होता है, शब्द भी उत्पन्न किया जाता है और घड़ा भी बनाया जाता है, दोनों उत्पन्न किए जाते हैं एक दृष्टि से, और दूसरी दृष्टि से शब्द भी उत्पन्न होता है घड़ा भी उत्पन्न होता है। क्या आप ये कह सकते हैं घड़ा उत्पन्न नहीं होता है? आपको नहीं, घड़ा तो उत्पन्न किया जाता है, घड़ा उत्पन्न नहीं होता है, ऐसा बोलेंगे? नहीं बोलेंगे। और हो गए तीनों। अच्छा, और जिन्होंने नहीं पूछा हो अभी तक, का पूछे। ओम गुरुजी। ओम जी। अव्यय देशों में शब्द प्रमाण तो लागू नहीं किया जाता जी, तो सिर्फ प्रत्यक्ष है और उपमान है, अनुमान भी नहीं सत्य साबित हो रहा। अनुमान भी नहीं लग रहा उसमें। जैसे अव्यय देशों में कहा जाता है कि रसगुल्ले का स्वाद जो है वो सिर्फ मेरे को ही पता है क्योंकि मैंने पहले ले चुका हूँ, तो वो प्रत्यक्ष में आ गया। वो प्रत्यक्ष में आ गया कि अनुमान भी सिद्ध नहीं होता ना। नहीं, आपका प्रश्न स्पष्ट नहीं हो रहा है। जैसे अनुमान लगाया, अनुमान मतलब पहले कभी प्रत्यक्ष किया था? पहले प्रत्यक्ष किया था। हाँ, तो उसका मैं अनुमान कर रहा हूँ। अनुमान मतलब स्मृति नहीं, उदाहरण बताओ कोई। आप क्या बोलना चाह रहे हैं उदाहरण से शायद स्पष्ट हो जी। सिर्फ अव्यय देशम का क्या अर्थ है यहाँ पर ये बता रहे हैं पूर्ण रूप से। जो सुन करके ज्ञात नहीं हुआ हो, ऐसा जी। कह करके, किसी के कहने से जो हमें ज्ञान होता है, कहने से भी ज्ञान होता है ना, कहने भर से ज्ञान ना होता है ना ज्ञान, और उसमें भी इंद्रियार्थ सन्निकर्ष होता है। उसने कहा, शब्द सुना और हमारे को ज्ञान हो गया, तो ये भी प्रत्यक्ष होने लगेगा ना, क्योंकि वहां लक्षण क्या दिया, इंद्रियार्थ सन्निकर्षोत्पन्नम, इंद्रिय और अर्थ के सन्निकर्ष से उत्पन्न हो रहा है। तो सुनकर के भी जो ज्ञान उत्पन्न हो रहा है वो इंद्रिय और अर्थ के सन्निकर्ष से हो रहा है ना, शब्द और श्रोत्र इंद्रिय, इनका सन्निकर्ष हुआ, उसके बाद हमारे को ज्ञान हो गया अंदर, ठीक है। तो ये भी प्रत्यक्ष में आने लगता, तो कहा ये इसको हम प्रत्यक्ष नहीं मानते, इसको अलग रखते हैं, इसको अलग प्रमाण मानेंगे। अंतर क्या है, प्रत्यक्ष में, अभी अगले प्रश्न की मन में मत सोचो, मैं जो बोल रहा हूं उसको सुनो, तो फिर यूं ही कहोगे नहीं जी समझ में नहीं आया पूरा। जो अधिकतर लोग ये बोलने वाले होते हैं ना कि जिसको समझ में नहीं आया, वो उत्तर सुनते नहीं है और अंदर ही अंदर व्यग्र होते रहते हैं कि अच्छा अब ये पूछना है, ये नहीं हुआ हुआ, को एकाग्र होकर सुनते ही नहीं है। सुने, अगर आप सुन रहे हैं तो एक ही बार में आ जाना चाहिए, चलो कुछ छूट गई बात, थोड़ा मन इधर उधर चला गया तो दूसरी बार आ जाएगी। प्रत्यक्ष और इसमें क्या भेद है कि प्रत्यक्ष में जिस चीज को जानते हैं उसी से इंद्रिय का सन्निकर्ष होता है, ठीक है। मैंने पुस्तक को देखा, उठाया है, भार है, तो मेरे इंद्रिय का इससे सन्निकर्ष हुआ ना, इसी को मैं जान रहा हूं और इसी से सन्निकर्ष हुआ। लेकिन शब्द सुन करके जो ज्ञान होता है उसके साथ में हमारा इंद्रिय सन्निकर्ष नहीं होता है। अब यहां बैठे बैठे हम कह रहे हैं कि फला भवन ऐसा है, राष्ट्रपति भवन ऐसा है, हमने देखा नहीं है, ऐसा है, इतने बड़े बड़े हैं, पत्थर से बना है, ये है वो है, बाग है, बगीचे हैं। अब हमारे को ज्ञान हो रहा है नहीं राष्ट्रपति भवन का, लेकिन उसके साथ इंद्रियार्थ सन्निकर्ष तो नहीं हुआ, पूर्ण नहीं बोलो, इंद्रियार्थ सन्निकर्ष हुआ है नहीं हुआ है, नहीं हुआ ना। जबकि प्रत्यक्ष में तो इंद्रियार्थ सन्निकर्ष होता है, जिस चीज का ज्ञान होता है उसके साथ इंद्रिय का सन्निकर्ष भी होता है। जब आप स्वयं जाकर के राष्ट्रपति भवन को देखेंगे तो कहेंगे हाँ अब इंद्रियार्थ सन्निकर्ष हो गए, और सुनकर के जो जाना था तब इंद्रियार्थ सन्निकर्ष नहीं हुआ था। तो प्रत्यक्ष प्रमाण में ये उन्हीं को, उन्हीं ज्ञानों को लेना चाहते हैं जिसको जान रहे हैं उसके साथ इंद्रिय का सन्निकर्ष होना चाहिए। वो शब्द को सुना है, लेकिन शब्द से जाना किसको है हमने, वस्तु को जाना, उसका तो सन्निकर्ष नहीं हुआ। जिसको जान रहे हैं शब्द से जान रहे हैं, शब्द से किसी और को जान रहे हैं, उसके साथ इंद्रिय सन्निकर्ष नहीं हुआ, ये भिन्नता रहती है। इसलिए इसको शब्द प्रमाण से अलग रखना चाहते हैं। आई बात समझ में, वो भी इसमें ना आने लग जाए, प्रत्यक्ष प्रमाण ना मान ले कोई उसको। एक ने राष्ट्रपति भवन जाके देखा और दूसरे ने सुन लिया कि राष्ट्रपति भवन ऐसा है, वो क्या मेरा भी प्रत्यक्ष है, आपको मेरा भी प्रत्यक्ष है, उसका प्रत्यक्ष मानेंगे आप? क्यों नहीं मानेंगे? क्यों, उसने भी शब्द से सुन के राष्ट्रपति भवन को जाना, इंदिरा से निकर्ष हुआ या नहीं हुआ, उसको प्रत्यक्ष क्यों नहीं मानेंगे आप? तो यही तो अव्यपदेश्य कहा गया है। अच्छा, शब्द के द्वारा कहा गया है तो क्यों नहीं मानेंगे प्रत्यक्ष आप उसको? तो क्या हुआ, शब्द के जरिए हुआ तो क्या हुआ, क्यों नहीं है प्रत्यक्ष? वो प्रत्यक्ष किसे कहते हैं? यही तो उत्तर दे रहा हूं। हम किसी ने सुनकर के जाना है उसको कहे कि मैंने भी जान लिया मेरा प्रत्यक्ष है, तो हम कभी स्वीकार नहीं करते, उसी को कह रहे हैं अव्यपदेश्य। हाँ बोलो। किसी ने शब्द से नहीं सुना कि दिल्ली में राष्ट्रपति भवन है, लेकिन वो प्रत्यक्ष कर रहा है, लेकिन उसको किसी ने बताया ही नहीं कि ये राष्ट्रपति भवन है, ठीक है, लेकिन इंद्रियार्थ सन्निकर्ष हो रहा है, हो रहा है। अब इसको प्रत्यक्ष बोलेंगे? बिल्कुल बोलेंगे, उसके साथ संज्ञा नहीं जुड़ रही है क्योंकि नाम नहीं बताया। बाकी आप ये थोड़ा कह सकते हो कि इसने राष्ट्रपति भवन को नहीं देखा, उसको देखने गए, देख करके आए, एक को पता था कि ये राष्ट्रपति भवन है, दूसरे को पता नहीं था, दोनों ने देख लिया और आ गए। वो जिसने दूसरा था उसने बोले आप कह रहे थे राष्ट्रपति भवन देखना था, राष्ट्रपति भवन तो देखा ही नहीं। बोले अरे वही तो था, वो जो हमने देखा था। तो हम कहेंगे नहीं नहीं देखा था तुमने भी, भाई तुम्हारे को नाम नहीं पता लगा, बताया नहीं, इतना ही तो हुआ, लेकिन राष्ट्रपति भवन तो देखा था ना। तो संज्ञा संबंध जुड़ना वो एक अलग बात हो गई, और वस्तु का सन्निकर्ष होना अलग बात हो गई। तो इसका मतलब यह है कि जब प्रत्यक्ष में शब्द भी तो जरूरी है फिर, तो आवश्यक नहीं है, कोई इसको बताया नहीं कि यही है और वो देख भी लिया तो उसको प्रत्यक्ष तो हुआ ही नहीं। इसका प्रत्यक्ष नहीं हुआ राष्ट्रपति भवन का, नहीं हुआ है ना, राष्ट्रपति भवन का तो प्रत्यक्ष हुआ है। अब मैं आप में से कईयों के नाम नहीं जानता हूं, ठीक है, नाम है आपके तो मैं आपका प्रत्यक्ष कर रहा हूं या नहीं कर रहा हूं ये बताओ, प्रत्यक्ष तो हुआ ही नहीं क्योंकि ये तो पता ही नहीं लगा कि ये वो व्यक्ति है ये वो व्यक्ति है। तो मैं आपका प्रत्यक्ष कर रहा हूं या नहीं कर रहा हूं, हाँ या ना, मैं बोलो तो वो वैसे ही राष्ट्रपति भवन का भी प्रत्यक्ष होगा। नाम एक अलग चीज है, उसको अलग रखो, नाम तो हम स्मृति से लाते हैं, प्रत्यक्ष हमने कर लिया और फिर नाम तो पहले से पता है कि इसका नाम ये है, वो याद आ जाता है हमारे को, नाम का प्रत्यक्ष थोड़ा ना करते हैं। जिनको आप देखते हैं कि हाँ ये व्यक्ति है, ये व्यक्ति है, ये हरिशरण जी है, तो ये प्रत्यक्ष कर रहे हो क्या? इनका नाम हरिशरण जी है, ये प्रत्यक्ष कर रहे हो क्या? नहीं ना, जब शब्द जुड़ जाता है तब भी शब्द का प्रत्यक्ष थोड़ा ना करते हैं हम कि इनका नाम ये है, वो तो पहले से हमने सुन रखा है, संबंध संजय संजी संबंध बन गया है, उसकी स्मृति आती है साथ में, हाँ इनका नाम ये है, किसी ने बताया था कि इनका नाम ये है या इन्होंने बताया था मेरा नाम ये है, वो हमारे को याद आता है। तो प्रत्यक्ष में भी संज्ञा थोड़ा ना आती है साथ में, कभी भी नहीं आती है। लेकिन आचार्य श्री फिर ज्ञान उत्पन्न नहीं होगा ना, ऐसा कैसे नहीं ऐसा आभास हो रहा है मेरे को, आपका ज्ञान उत्पन्न नहीं हो रहा है क्या? आपका नाम मेरे को पता नहीं है, 20 वर्ष बाद आपने मेरा प्रत्यक्ष अभी किया। प्रश्न का उत्तर नहीं दे रहे हो आप, नहीं, आप तो प्रत्यक्ष कर रहे हैं एक, अगर ये प्रत्यक्ष, अगर ये प्रत्यक्ष कर रहे हो तो वो प्रत्यक्ष क्यों नहीं है, उसका कारण बताओ। अगर इसको आपने प्रत्यक्ष मान लिया है बिना नाम के, ठीक है, आप प्रश्न कर रहे हैं मेरे को आपका नाम नहीं पता है, मैं आपका प्रत्यक्ष कर रहा हूं, ये आपको स्वीकार हो गया, तो यहां तो स्वीकार कर रहे हो, वहां क्यों नहीं स्वीकार कर रहे हो, उसमें कारण बताओ। ज्ञान अर्थ में बोल रहा हूं मैं, पहले इसको बताओ वो राष्ट्रपति भवन वाला प्रत्यक्ष है या नहीं है, अगर ये प्रत्यक्ष है तो वो प्रत्यक्ष क्यों नहीं है उसका? प्रत्यक्ष तो दोनों है। बस आपने ये बात मान ली, अब अगली बात बाद में करेंगे, इसको दोबारा नहीं उठाना। आपका कहना था कि वो राष्ट्रपति भवन का प्रत्यक्ष नहीं है, अब आपने स्वीकार कर लिया कि प्रत्यक्ष है, अब अगला प्रश्न बोलो। अब प्रत्यक्ष तो कर लिया, प्रत्यक्ष से फिर ज्ञान उत्पन्न होना चाहिए, होता है ना। अब इसको देखो, आपका मैं प्रत्यक्ष कर रहा हूं तो मेरे को ज्ञान हो रहा ही नहीं है आपका, आपने ऐसे कपड़े पहने तो प्रत्यक्ष का मतलब ही है ज्ञान का उत्पन्न होना, इंद्रियार सन्निकर्षोत्पन्नम ज्ञानम, उस ज्ञान को ही तो प्रत्यक्ष कहते हैं, तो मेरे को ज्ञान भी हो रहा है। अब पहले इसका उत्तर देना, मेरे को आपका ज्ञान हो रहा है नहीं हो रहा है? सामान्य ज्ञान हो रहा है। सामान्य क्यों, विशेष भी हो रहा है, आपने जो जो पहन रखे हैं। आपका नाम जान करके कुछ ज्ञान हो और बिना नाम के ज्ञान हो एक ही बात है, या आपका दूसरा एक व्यक्ति बैठा हो जिसको आपका नाम भी पता हो? मेरे को नाम नहीं पता है, दोनों देख रहे हैं, दोनों का समान ही तो देख रहे हैं, आपको अंतर क्या है उसमें? जैसे मैं आचार्य जी बोल रहा हूँ, पहले इसका उत्तर दो, अंतर क्या है इसमें? अंतर मैं बता रहा हूँ, हाँ, जैसे मनमोहन सिंह जी हैं, अब हमने उनका प्रत्यक्ष किया, उनका अब ये व्यक्ति हैं, इन्होंने कपड़े पहन के हैं, सरदार हैं, ये तो ज्ञान हो रहा है। अब ये मनमोहन सिंह हैं और भारत के प्रधानमंत्री थे, अगर ये संज्ञा ना जोड़े तो कहीं पर देखे हाँ ये तो मैंने देखे थे पहले, एक विशेष ज्ञान हो रहा है कि ये भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं। मैं इस वो विशेष ज्ञान आपको प्रत्यक्ष से हो रहा है क्या? वो तो आपको किसी ने बता रखा है, शब्द से पता है, उसकी स्मृति साथ में जोड़ रहे, दो प्रमाण जोड़ रहे हैं साथ में। केवल प्रत्यक्ष से तो सदा वही ज्ञान होगा जो इंद्रियात सन्निकर्ष है, आप दो को घुला मिला रहे हो। वही मैं कह रहा था कि प्रत्यक्ष में आगम प्रमाण की प्रमुखता रहती है नहीं, नहीं उसे आगम नहीं कहेंगे, आप दो प्रमाणों को मिला करके देख रहे हो। प्रत्यक्ष तो प्रत्यक्ष है, चाहे उसका नाम जानते हो चाहे नहीं जानते हो। एक छोटा बच्चा बिल्कुल जन्म लिया है, उसको केला क्या होता है, दूध क्या होता है, नाम वाम कुछ नहीं पता है, लेकिन वो भी खा रहा है पी रहा है, उसको जो स्वाद आ रहा है प्रत्यक्ष हो रहा है, और जिसको उसका नाम पता है उसको प्रत्यक्ष हो रहा है, दोनों के प्रत्यक्ष में भेद है या नहीं है? कुछ भी नहीं है। ये बात भाष्य में आई भी थी कि संज्ञा को उसके साथ में मत जोड़िए। हम सामान्यतः दोनों को मिला करके देखते हैं, इसलिए हम मनों को मिला के ही प्रत्यक्ष मानते हैं। ये चूंकि प्रमाणों को बताने वाला ग्रंथ है, इसलिए अलग अलग कहता है। देखो प्रत्यक्ष की सीमा केवल इतनी है, प्रत्यक्ष ये कर रहा है, ये बाकी चीजें तो आपने पूर्व ज्ञात को आप स्मरण कर रहे हैं। तो आपने एक हेतु दिया कि मैंने, आप प्रत्यक्ष तो कर रहे हो लेकिन ज्ञान नहीं हो रहा है। मैंने कहा ज्ञान भी हो रहा है, तो जब यहां ज्ञान हो रहा है तो राष्ट्रपति भवन में हो रहा है, तो अब इस बात का उत्तर दीजिए। यदि प्रत्यक्ष हो रहा है और नाम नहीं पता है तो ज्ञान हो रहा है या नहीं हो रहा है? हो रहा है ना, प्रत्यक्ष की सीमा के अंदर जो ज्ञान होता है वो उसी को ही तो प्रत्यक्ष कहेंगे। जो प्रत्यक्ष की सीमा से बाहर है उसको प्रत्यक्ष में क्यों लाना चाह रहे हो आप? जितना प्रत्यक्ष है वो इसी को ही तो प्रत्यक्ष कहेंगे। इस प्रमाण से हमें यही, ये विवेचना से यही तो पता लगता है कि प्रत्यक्ष है कितना। अभी तक जो प्रत्यक्ष नहीं था उसको भी हम प्रत्यक्ष मान करके इस चल रहे थे, इन्होंने लक्षण कर दिया नहीं, ये इतना प्रत्यक्ष है, ये शब्द प्रमाण है, ये है, भेद भेद हो गया सर। अच्छा जी, भ्रांति इसलिए भी हो रही ना, जैसे बच्चे वाला आता है कि वो जो फल खा रहा है और जो उसने, उसको पता है सेब है, उसका स्वाद उसको एक जैसा लग रहा टेस्ट, ये तो अनुभव वाले स्तर पर। तो अनुभव प्रत्यक्ष और क्या है, इंद्रिया संनिकर्ष। कई बार जैसे बच्चा है, अब उसका, इनको हमको पता है ये इसका चाचा है, वो बाकी बच्चा देख रहा है कि सारे मनुष्य जैसे हैं, तो प्रत्यक्ष वो भी कर रहा है और इसको भी प्रत्यक्ष है, लेकिन उसको ये पता है कि इसका चाचा नहीं, तो सबको चाचा बोलता है वो, जो जो उसके चाचा का प्रत्यक्ष नहीं होता। वो शब्द प्रमाण से बताया जाता है कि ये इसका चाचा है, वो शब्द प्रमाण का विषय है। अब आपके नाम है, उनका प्रत्यक्ष हो जाता तो किसी से नाम पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो आप शब्द प्रमाण को इसमें घोल मिल रहे हो, दो अलग अलग प्रमाण हो गए। किसी का नाम प्रत्यक्ष से पता नहीं लगता है। जिन्होंने अभी तक नहीं पूछा है वो पूछे। हाँ, समय अब थोड़ा ही बचा है। ओम आचार्य जी, पीछे उनको दे दो, इनको राजेश जी को। हाँ, प्रवर्तना लक्षण दोषा। हाँ, नहीं आपने ऐसे बताया, प्रवृत्ति लक्षण है जिनका ऐसे होते हैं दोष, ऐसे दोष होते हैं। हाँ, तो प्रवृत्ति पीछे बताइए, शुभ और अशुभ दोनों वाली, पर यहाँ दोष वाली बता रहे हैं। हाँ, मतलब तो प्रवृत्ति जो शुभ अशुभ दोनों है उसके पीछे दोष होते हैं। तो जो शुभ प्रवृत्ति है, ठीक है, उस वो दोष कैसे युक्त होती है कि जिसको हम धर्म या पुण्य कहते हैं उसको करने में भी हमारी अविद्या जुड़ी हुई रहती है, लोभ जुड़ा हुआ रहता है। कैसे कि हम परोपकार कर रहे हैं, इससे अगले जन्म में हमें अच्छा शरीर, बुद्धि, धन, यश मिले, तो ये धन, बुद्धि, यश इसी को ही हम लक्ष्य बना करके चल रहे हैं, ठीक है, और इसी में अपने जीवन की कृतकृत्यता समझ रहे हैं। ऐसा समझ करके जो चल रहा है ये अविद्या है। तो जो सकाम कर्म है उनमें भी अविद्या छुपी हुई है। जब अविद्या हट जाएगी तब तो निष्काम कर्म करने लगेगा व्यक्ति। इसलिए जो धर्म की कर्म किए जाते हैं उसमें भी दोष है, सूक्ष्म दोष है। इसको सामान्य रूप से नहीं बोलना किसी को कि ये तो दोष कर रहे हो आप, जैसे आपको दिक्कत हो रही है ना ऐसे उनको भी दिक्कत, उनके लिए तो यही है कि नहीं धर्म काम है, इसमें कोई दोष नहीं है, अच्छा है, ये करना चाहिए, और जो अधर्म है वो गलत है, वो दोष युक्त है। लेकिन आध्यात्मिक और शुद्ध दृष्टि से देखेंगे तो जितने सकाम कर्म है, सांसारिक सुखों की प्राप्ति के लिए जो कर्म किए जा रहे हैं, कर ईमानदारी से रहा है, मेहनत कर रहा है, धन कमाता है, अब उस धन से क्यों कमा रहा है, विषय भोग करेगा, सांसारिक सुख पाएगा, और ये सोच रहा है कि यही अंतिम लक्ष्य है जीवन का, तो अब ये कर्म धर्म होते हुए भी अविद्या से युक्त है, इसलिए इसमें भी दोष है, राग और द्वेष इसमें भी छुपे हुए हैं, इसलिए इसको कहा दोष। दूसरी बात, इसको दूसरे ढंग से खोजो कि आप धर्म को ना लो, प्रवृत्ति का मतलब धर्म अधर्म दोनों मत लो। अभी एक व्याख्या जो ऊपर के स्तर की थी वो मैंने बोली, अभी मैं दूसरे स्तर की बोल रहा हूं जो आपको अधिक समझ में आ सकती है। प्रवर्तना लक्षणा दोषा, दोष कैसे होते हैं, दोषों का पता कैसे लगता है, प्रवृत्ति से। तो हर प्रवृत्ति दोषजनक है ऐसा थोड़ा ना कहा गया है। यहां पर आपने प्रश्न ये किया, प्रवृत्ति तो दो प्रकार की होती है, धर्म और अधर्म, इसका मतलब है जितनी भी प्रवृत्ति होती है वो दोष पूर्वक होती है, जितनी भी प्रवृत्ति होती है वो दोष पूर्वक होती है, ये मान करके आप प्रश्न कर रहे हैं, ध्यान देना। ये मैं इनके अधिकरण सिद्धांत से जान रहा हूं, इन्होंने जो बात रखी क्या कह रहे हैं? गौतम ऋषि का तो सूत्र है, ये जो प्रश्न कर रहे हैं इसी भाव से कह रहा हूं, इसी भाव से कह रहे हैं, क्योंकि नहीं तो प्रश्न ही नहीं बनेगा इनका। तो सूत्र ये नहीं कह रहा है कि जितनी भी प्रवृत्ति होती है वो दोष पूर्वक ही होती है, ये थोड़ा ना कहे। वो कह रहे हैं कि प्रवृत्ति के लक्षण वाले दोष होते हैं। दोष का पता कैसे लगता है? प्रवृत्ति से पता लगता है। राग और द्वेष है, दोष का मतलब गलत हो गया ना, गलत चीज है। गलत चीज का पता कैसे लगता है? उसके कर्मों से। कैसे कर्मों से? गलत कर्मों से। तो यहां प्रवृत्ति का मतलब अधर्म कर्म ही लिया जाएगा। अब आपके स्तर पे उत्तर दे रहा हूं एक, तो यहां पुण्य प्रवृत्ति को नहीं लेंगे हम, क्योंकि वो दोष से युक्त है ही नहीं। प्रवृत्ति का पता कैसे लगता है? नहीं, दोष का पता कैसे लगता है? प्रवृत्ति से। अब दोष की का पता जिस प्रवृत्ति से लगता है वो कौन सी होगी? वो पाप रूप कर्म ही तो होंगे, पुण्य रूप कर्म थोड़ा ना होंगे। तो पाप रूप कर्मों से, यहां पर प्रवृत्ति का मतलब पाप रूप कर्म ही लिया जाएगा, फिर दूसरे स्तर पे बोल रहा हूं। अब पुण्य प्रवृत्ति नहीं ली जाएगी। जिस दोष का जब जब पता लगेगा तब तब प्रवृत्ति से लगेगा। चोर का पता कैसे लगता है? चोर का पता उसकी प्रवृत्ति से लगता है। चोरी मत बोलो अभी, प्रवृत्ति बोलो। चोर का पता कैसे लगता है? प्रवृत्ति से। तो वो दान दे रहा है तो उससे उसकी चोरी का पता लगेगा? किस प्रवृत्ति से पता लगेगा? चोरी वाली प्रवृत्ति से। लुक छुप के जाएगा, चुराएगा कोई चीज, उससे पता लगेगा। तो चोर के चोर प्रवृत्ति का पता, यानी दोष का पता उसकी प्रवृत्ति से लगता है। तो प्रवृत्ति का मतलब ये नहीं है कि वो अब सो रहा है तो बोले इससे पता लग रहा है कि ये चोर है, ये सोते तो सभी हैं। किस प्रवृत्ति से चोर का चोरी का पता लगेगा? चोरी वाली प्रवृत्ति से। तो ऐसे ही दोष का पता किस प्रवृत्ति से लगेगा? अधर्म वाली प्रवृत्ति है। अब तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। और कोई? राजेश जी। ओम आचार्य जी, तीन चार प्रश्न है आचार्य जी, छोटे छोटे। बोलो। एक तो ये है, जैसे अभी बात चल रही थी राष्ट्रपति भवन की, एक प्रत्यक्ष कर रहा है, एक शब्द से सुन रहा है, इसके अलावा तीसरा है जो वीडियो से देख रहा है, उसको पूरी ही जानकारी उसको दी जा रही है, यहाँ राष्ट्रपति भवन है, गेट है, यहाँ चौकीदार खड़े रहते हैं, ये रिसेप्शन सब कुछ, तो उसको प्रत्यक्ष से कैसे भेज? उतने अंश में प्रत्यक्ष कह सकते हैं। वीडियो देखने के बाद जब वहाँ सीधा खुद जाएगा जी, एक तो वीडियो से देख लिया पूरा चलचित्र देख लिया, और एक वहाँ जाकर के खुद देखेगा जब बीच में जाएगा, दोनों में कुछ अंतर होगा? अंतर होगा, वो प्रत्यक्ष का इतना भेद है। तो इसको भी प्रत्यक्ष में ही प्रत्यक्ष जैसा मानेंगे। हाँ जी। और एक प्रश्न और है, जैसे ये कहा जाता है खड़ा उत्पत्ति वाला आदि उदाहरण दिए जाते हैं, हाँ। तो मोबाइल है ये भी बना हुआ, पंखा भी बना, इनको हमने देखा नहीं बनते हुए, कंपनी हाँ। में बनते आते हैं, तो इनको कैसे गिनेंगे? प्रत्यक्ष में गिनेंगे? शब्द प्रत्यक्ष में नहीं गिनेंगे, प्रत्यक्ष में नहीं गिनेंगे। इनको सामान्य तो दृष्टि से हम जानते हैं, हमने कुछ चीजें देखी जो उत्पन्न होती है जी। अब इनको उत्पन्न होते हुए नहीं देखा, लेकिन फिर भी हमें पता है कि ये उत्पन्न हुई हैं जी। क्यों, कैसे पता लगा? क्योंकि बिगड़ती हैं, नष्ट होती हैं, बिना बनाए ये चीजें बनती नहीं है जी। ये हम सामान्य तो दृष्ट अनुमान से जान लेते हैं, हर चीज को बनते हुए नहीं देखते हम। हमने बनते हुए देखी है थोड़ी सी चीजें, अभी मकान है, रेलगाड़ी में जाते हैं वो है, बसें हैं, इन सबको कहां बनते देखा? इन कपड़ों को कहां बनते देखा है हमने? जिसको हमने पहन रखा है उसको नहीं, लेकिन हमें पता है चीजें ऐसी ऐसी होती हैं, बनने बनाने पर बनती हैं, ये पता है। इसके आधार पर यहां भी हम लगा लेते हैं सामान्य तो दृष्टि से पता लगे। एक और है पृष्ठ संख्या 51 पर, अचेतनस्य करणस्य बुद्धिर् ज्ञानम् वृत्ति। यहाँ अचेतन करण कहा है, और फिर नीचे सूत्र में बुद्धिर् उपलब्धिर् ज्ञानम् इत्यनर्थान्तरम्। थोड़ा सा यानी अस्पष्टता हो, क्या अस्पष्टता है? अचेतन करण कहा है हाँ। और उसका अचेतन से करण से बुद्धिर ज्ञानम कैसे इसका यानी करें? अचेतन करण की जो बुद्धि की वृत्ति होती है जी, उसको तो ज्ञान कहते हैं। करण की बुद्धि, भाई मैं बता रहा हूं आपको, अचेतन करण ठीक है, उसकी बुद्धि का जो व्यापार है, बुद्धेर वृत्ति ज्ञानम, उसकी जो वृत्ति है उसको भी ज्ञान बोलते हैं, वो एक अलग अर्थ में है। और चेतनस्य अकर्तु उपलब्धि रीति युक्ति विरुद्धम, ये दूसरे पूर्व पक्षी बोलता है, ये वो मानता है ऐसा, गलत मानता है ये तो, ये थोड़ा ना कह रहे हैं, ये तो कह रहे हैं कि बुद्धि को तो ज्ञान होता ही नहीं है, अचेतन करण को ज्ञान नहीं होता, इनका तो मत ये है। ये तो पूर्व पक्ष दिया गया है कि वो कुछ ऐसा कहते हैं और ये कहते हैं, ये परस्पर युक्ति विरुद्ध कहते हैं, उसके निवारण के लिए यहां पर ये दिया गया है, तो वो तो गलत कहते हैं, तो कैसे है ये तो सिद्धि नहीं, खंडन कर रहे हैं इसका तो यहां पर। ठीक है, ठीक। ये करणस्य बुद्धि है जो कहा है, करण रूप बुद्धि के, तो ये बुद्धि मन को ही कहा है ना, हाँ, जो पूर्व पक्षी कह रहा है। जी हाँ, हो गया। कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने अभी तक ना पूछा? आपने हाथ खड़ा किया। एक और प्रश्न है, रुक जाओ, बस समय हो गया। जी हो आचार्य जी, आपने आचार्य से बताया था अनुमान और प्रत्यक्ष के बारे में, हाँ। तो इसमें तो एक तो हम ये देख रहे हैं प्रत्यक्ष अपनी आंखों के सामने कि ऋषि महर्षि से हम ज्ञान ले रहे हैं या प्रत्यक्ष दिख रहे हैं? प्रत्यक्ष नहीं है, हाँ। वो ऋषि महर्षि से ज्ञान ले रहे हैं ये तो शब्द प्रमाण में आया, प्रत्यक्ष नहीं है ये। अच्छा, लेकिन आपने दो चीज बोले थे आप्तोपदेश शब्द में कि एक ऋषि ऐसे होते हैं जो सिद्धि प्राप्त नहीं करते हैं लेकिन वो अनुमान बता करके प्रत्यक्ष वाली बातें कहते हैं। ऐसा मैंने नहीं कहा, ये तो आप अभी मैंने जो बोला उस पर प्रश्न कर रहे हो। आपको पाठ में से कोई प्रश्न हो, पहले से आप प्रश्न लेके आए हो तो बोलिए। यही था, बाकी नहीं, ये वो आपको स्पष्ट नहीं हुआ वो पूरा, तो कोई नया व्यक्ति हो जिसने नहीं पूछा हो तो फिर अभी समाप्त करते हैं यहाँ पर, 9 बज गए। प्रणाम। सादर अभिवादन। ओम शांति।